मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद पर हम लोग विचार कर रहे थे और हमने जो है अंग मर्यादा बचने यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब आगे है क्रम प्राप्त आगे का सूत्र, लक्षणस्थम भूताख्यान भाग विपसासु प्रतिपर्य नवः। यह है इसका पदच्छेद और विभक्ति है, लक्षणस्थम भूताख्यान विपसासु आकारांत स्त्रीलिंग लक्षणस्थम भूताख्यान विपसा शब्द सप्तमी विभक्ति वह वचन है और प्रतिपर्य नवः उकारांत पुमलिंग प्रतिपर्यनु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। समास है लक्षणम च इत्थम भूताख्यानम च भागश्च विपसा च इति लक्षणत्थम भूताख्यान विपसाः तासु लक्षणत्थम भूताख्यान विपसासु इत्रेतर योग द्वंद समास है। और प्रतिपरिणव में समास है प्रतिश्च परिश्च अनुश्च इति प्रतिपरिणव इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। तो अनुवृत्ति जो है कर्म प्रवचनीय और निपाता की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ हो गया लक्षणस्थम भूताख्यान विपसासु विपसासु अर्थेषु द्योत्येषु या विषय भूतेषु या विषय भूतासु लक्षणस्थम भूताख्यान विपसा इत्येषु अर्थेषु विषय भूतेषु या इत्येषु द्योत्येषु इत्येषु अर्थेषु द्योत्येषु प्रति परि अनु इत्येते शब्दाः निपात संज्ञकाः कर्म प्रवचने संज्ञकाश्च भवन्ति या कर्म प्रवचने संज्ञकाः संज्ञकाः निपात संज्ञकाश्च भवन्ति। बोल रहे हैं कि लक्षण अर्थ में लक्षण कहते हैं चिन्ह को, लक्षणम इति चिन्हम लक्षण अर्थ में। और इत्थम भूताख्यान, इत्थम भूताख्यान में भी समास है इत्थम भूतस्य आख्यानम इति इत्थम भूताख्यानम ऐसा इत्थम भूतस्य आख्यानम इति इत्थम भूताख्यानम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इत्थम भूत का मतलब क्या है जी? तो कंचित प्रकारम प्राप्तः, प्राप्त इति इत्थम भूतः माने कंचित प्रकारम आपन्नम, कंचित प्रकारम प्राप्तः इति इत्थम भूतः या कंचित प्रकारम आपन्नम इति इत्थम भूतम। नपुंसक में भी कह सकते हैं और पुमलिंग में भी कह सकते हैं दोनों। और फिर इत्थम भूत से आख्यानम इति इत्थम भूताख्यानम कंचित प्रकारम प्राप्तम। मने कंचित मने किसी प्रकार मने कंचित प्रकारम प्राप्त किसी प्रकार को प्राप्त किसी प्रकार जो है प्राप्त है उसको इत्थम भूत कहते हैं। मने इत्थम भूत बने हो गया इस प्रकार कंचित मने किसी प्रकारम प्रकार को जो किसी भी प्रकार जो किसी प्रकार जो प्राप्त है उसको कहेंगे इत्थम भूतम। मने इस प्रकार प्राप्त इत्थम मने इस प्रकार और भूत मने प्राप्त भू प्राप्त तो इस प्रकार प्राप्त किसी प्रकार प्राप्त कंचित प्रकारम प्राप्तम कम है कह कौ के कम तो द्वितीय विभक्ति है कंचित यव्य हो गया तो किसी प्रकार को प्राप्त किसी भी प्रकार को प्राप्त हुआ ऐसा बने इस प्रकार का प्राप्त हुआ इस प्रकार को प्राप्त हुआ ऐसा अर्थ हुआ। और फिर इत्थम भूत आख्यानम इत्थम भूत आख्यानम तो अर्थ हुआ कि लक्षण अर्थ में इत्थम भूत के आख्यान अर्थ में भाग अर्थ में और वीप्सा अर्थ में क्या है प्रति परि और अनु इनकी कर्म प्रवृत्ति संज्ञा होती है और निपात संज्ञा भी होती है। तो लक्षण लक्षण कहते हैं चिन्ह को तो इसका उदाहरण जो है इसका जो उदाहरण जो है वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत वृक्षम परि विद्योतते विद्युत और वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत ये है। तो वृक्षम प्रति परि और अनु जो है विद्युत विद्युत जो है वह चमकती है विद्युत चमकती है क्या वृक्षम प्रति वृक्ष को लक्षित करके चमकती है वृक्ष पर चमकती है वृक्ष के ऊपर वृक्ष पर बिजली चमकती है वृक्ष इसका हम ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि वृक्ष को प्राप्त होकर बिजली चमकती है। तो यहां पर लक्षण द्योतित होने पर लक्षण अर्थ द्योतित होने पर या लक्षण विषय होने पर प्रति परि अनु की जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। तो यहां पर विद्युत तो चमक रही है तो वृक्षम प्रति विद्युत वृक्ष के प्रति विद्युत चमक रही है वृक्ष को लक्षित करके चमक रही है वृक्ष पर चमक रही है वृक्ष को प्राप्त होकर बिजली चमकती है। तो यहां पर ये चिन्ह हो गया चिन्ह को ये प्रति परि और अनु जो शब्द है ये चिन्ह को लक्षण माने चिन्ह को पहचान को द्योतित ये शब्द कर रहा है ये चिन्हित कर रहा है कि भाई विद्युत चमकती है किसके ऊपर चमकती है वृक्ष के ऊपर चमकती है तो वो चिन्ह विषय हो रहा है चिन्हित कर रहा कि वृक्ष के ऊपर चमकती है तो ये लक्षण द्योतित हो रहा है यहाँ पर पहचान चिन्ह द्योतित हो रहा है। समझ में आया जी वृक्ष के ऊपर बिजली चमकती है वृक्षम प्रति विद्युत विद्युत या वृक्षम अनु या वृक्षम परि तो वृक्ष को लक्षित करके चमकता वृक्ष पर चमकती है वृक्ष को प्राप्त होकर बिजली चमकती है। तो यहाँ पर चमक रही है बिजली पर तो वृक्ष को प्राप्त होकर चमक रही है तो वह लक्षण हो गया पहचान हो गया भाई बिजली चमक रही है तो वृक्ष का यह है। ऐसे ही है कि वृक्षम परिविद्योते वृक्षम अनु। अब है इत्थम भूताख्यानम, इत्थम भूताख्यान जो है इसमें इस अर्थ में क्या है, साधुर देवदत्तो मातरम प्रति, साधुर देवदत्तो मातरम परि और साधुर देवदत्तो मातरम अनु। देवदत्त जो है माता के प्रति जो है साधु है, माने अच्छा व्यवहार करता है, तो इस प्रकार प्राप्त हुआ, इस प्रकार को प्राप्त हुआ ऐसा। इत्थम भूत माने माता को प्राप्त होकर देवदत्त साधु स्वभाव वाला है, या माता के प्रति देवदत्त जो है माता के प्रति अच्छा व्यवहार करता है, तो यहाँ पर इत्थम भूत है। क्या कहता है, इस प्रकार व्यवहार करता है, इस प्रकार को प्राप्त हुआ। कंचित प्रकारम प्राप्त है, ये कंचित प्रकारम आपन्नम, किसी प्रकार को आपन्न प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार माने माता के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहा है, इस प्रकार माता के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहा है, माता को प्राप्त होकर के देवदत्त जो है अच्छा व्यवहार कर रहा है, साधु स्वभाव वाला हो रहा है, तो यहाँ पर इत्थम भूत हो गया और इत्थम भूताख्यान हो गया, माने इत्थम भूत का आग इस प्रकार को प्राप्त हुए का कथन, तो इस प्रकार को प्राप्त हुए का यहाँ पर कथन है, इत्थम भूताख्यान है। अब है भाग में, भाग का मतलब क्या होता है जी, भाग मतलब क्या होता है, तो भाग का मतलब कि स्वीक्रियमाणो अंश है इति भाग, स्वीक्रियमाण जो अंश है वह भाग है। उदाहरण दिया क्या, भाग माने अंश, तो उदाहरण दिया है भाग का, यदत्र माम प्रति स्यात्, यदत्र माम परि स्यात्, यदत्र माम अनु स्यात्, तो यत अत्र जो यहां माम परि स्यात् मेरा भाग हो, जो यहां जो मेरा भाग हो, ये यहां जो मेरा भाग है, यत मन जो अत्र मन यहां जो यहां मेरा भाग है, यत्र माम प्रतिस्यात् तो यहां जो मेरा भाग है तम मह्यम ददातु, ऐसा यत्र माम प्रतिस्यात् तत् मह्यम ददातु, यत्र माम परिस्यात् तत् मह्यम ददातु, यदत्र माम परिस्यात् यदत्र माम अनुस्यात् तत् मह्यम ददातु, ये जो जो यहाँ मेरा भाग है वह मुझे दीजिए। तो अनु जो है अनुपरि इत्यादि जो है ये भाग को द्योतित कर रहा है, भाग को बता रहा है, जो मेरे भाग में वो मेरा दे दीजिए, ये कह रहा है। और विप्सा अर्थ में, विप्सा का मतलब होता है पदार्थान व्याप्तुम इच्छा, पदार्थों को व्याप्त करने की इच्छा, तो पदार्थों को व्याप्त करने की इच्छा विप्सा ये है। तो यहाँ पर वृक्षम प्रति सिंचति, वृक्षम परिसिंचति, प्रत्येक वृक्ष को सींचता है, वृक्षम अनुसिंचति, प्रत्येक वृक्ष को सींचता है, तो विप्सा है, पदार्थों को व्याप्त करने की इच्छा है कि भाई हर एक वृक्ष को सींचता है ये है। तो यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से क्या लाभ हुआ, कर्म प्रवचनीय संज्ञा से क्या लाभ हुआ, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा से एक तो ये लाभ हुआ कि ये प्रति परि और अनु, एक तो ये लाभ हुआ कि इसकी कर्म संज्ञा हुई तो उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई, जब प्रति परि अनु जो है इसमें उपसर्ग संज्ञा का बाद हो गया है, उपसर्ग संज्ञा नहीं हुआ है। एक तो यहां पर यदत्र माम प्रति स्यात्, ये जो स्यात है एक सूत्र है उपसर्ग संज्ञा न होने के कारण, उपसर्ग संज्ञा न होने के कारण क्या हुआ, मूर्धन्य षकार जो प्राप्त था, एक सूत्र है उपसर्ग सुनोति सॉरी उपसर्ग प्रादुर्भ्यामस्तिर्यच परः, ये 8387 नंबर सूत्र है, उपसर्ग प्रादुर्भ्यामस्तिर्यच परः, ये निकाल लीजिए 8387 है, इससे सत्व जो प्राप्त होता है वह सत्व प्राप्त नहीं हुआ। ये उपसर्ग प्रादुर्भ्याम तो दुर्रेफांत जो है, प्रादुसकारांत है, स है तो सकारांत पुमलिंग उपसर्ग प्रादुस शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन है, और अस्ति ही इकारांत पुमलिंग अस्ति शब्द प्रथमांत एक वचन है, यच पर अकारांत पुमलिंग यच पर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है उपसर्गश्च प्रादुश्च, उपसर्गश्च प्रादुश्च इति उपसर्ग प्रादुसौ ताभ्याम उपसर्ग प्रादुर्भ्याम, अब प्रादुस में भी है प्रादुस, अच्छा प्रादुस शब्द है सकारांत है, उपसर्ग प्रादुस है सकारांत पुमलिंग उपसर्ग प्रादुस शब्द, तो उपसर्ग उपसर्गश्च प्रादुश्च इति उपसर्ग प्रादुसौ ताभ्याम उपसर्ग प्रादुर्भ्याम, इतने तरह योग द्वंद समास हो गया। और यच पर में जो है यच अच च, यच य हलंत यच अच च इति यचौ यचौ, और यचौ परौ यस्मात, य और अच परे है जिससे, उसको कहेंगे यच पर। ये द्वंद गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया, इतने तरह योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि समास, और इसमें इनको ये जो है इनको की अनुवृत्ति आ रही है, अपदांत से मूर्धन्य की अनुवृत्ति आ रही है, ये देखिए नू विसर्जनीय सर्ववायपी 8358 नंबर सूत्र है, इसे नुम विसर्जन सर्वव्यापी इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, और इसी के पीछे 8357 नंबर सूत्र है इनको, इस इनको की भी अनुवृत्ति आ रही है, सढ़े साढ़ सह 8356 है, इसे सह की भी अनुवृत्ति आ रही है, और साथ साथ अपदांत से मूर्धन्य 8355 है, इस अपदांत से मूर्धन्य की भी अनुवृत्ति आ रही है, और संहितायाम जो है 8-2 सबसे अंतिम 114 नंबर सूत्र है शायद, नहीं 108 नंबर सॉरी 8-2 108 उससे संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया, उपसर्ग प्रादुर्भ्याम ये जो है उपसर्ग ऊपर से इनको की जनवृत्ति आ रही है, इनका वर्गाभ्याम, तो अर्थ हो गया कि उपसर्ग उपसर्गस्थाभ्याम इनका वर्गाभ्याम, उपसर्ग में स्थित जो इन और कवर्ग मान इन माने ई उ रिल रि ए व य और कवर्ग माने क ख ग घ ङ, ये तो उपसर्गस्था उपसर्ग थाभ्याम इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य, और प्रादुशब्दाच्च उत्तरस्य यकार परस्य और अच परस्य च अस्ते सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, माने उपसर्ग में स्थित इन और कवर्ग से उत्तर और प्रादुशब्द से उत्तर, यकार परक और अच परक जो अस धातु है अस है उसके सकार को मूर्धन्य होता है, तो यहां पर यदत्र माम प्रति स्यात, तो प्रति यदि इसकी उपसर्ग संज्ञा हो जाए, यदि करण प्रवचन संज्ञा नहीं होगी, उपसर्ग संज्ञा हो जाए, तो उपसर्ग संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, उपसर्गस्थ इण है, उससे उत्तर यकार परक अस है, स्यात में य है ना, तो यकार परक अस है, इसके सकार को मूर्धन्य आदेश होने लग जाएगा जो कि अनिष्ट हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया उपसर्ग प्रादुर्भ्याम, उपसर्ग प्रादुर्भ्याम अस्ति प्रयत्न, अस्ति माने उपसर्ग, उपसर्ग प्रादुर्भ्याम मस्तिर्यच पर अस्तिर्यच पर, तो ये कर्म प्रवचने संज्ञा होने से उसका बाद हो गया ये। और ये जो वृक्षम वृक्षम परिसिंचति, वृक्षम वृक्षम परिसिंचति, तो इसमें यदि उपसर्ग संज्ञा हो जाता, यदि यहां पर उपसर्ग संज्ञा हो जाए, तो ये जो सूत्र है उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तुभति था से अनय से ध सिच सैज स्वयजाम, ये जो इससे सिंचति के सकार को शकार हो जाता, देख लीजिए वही उपसर्ग उपसर्गात अकारांत पुल्लिंग उपसर्ग सत पंचमी विभक्ति एक वचन है, 8.365 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय तीसरा पाद का 65 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। तो उपसर्गात अकारांत पुल्लिंग उपसर्ग शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, सुनोति सुवती स्यति स्तौति स्तुभति स्था से नय से धसी चसंज स्वयजाम, यहाँ पर जो अकारांत जकारांत पुम्लिंग सुनोति सुबति स्यति स्तौति स्तोभति स्था से नय से दसी चसंज स्वयज शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, और इसमें समास है, समास है क्या है, सुनोति च सुनोतिश्च सुनोतिश्च सुबतिश्च सुनोतिश्च सुबतिश्च स्यतिश्च स्तौतिश्च स्था च, से नयश्च सेधश्च सिच च और संज च, सिच च संज च, इति सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तौति स्था से नय सेध सिच संज स्वयजाम, माने ये जो है सिचस्त संजस्त और स्वयज च, ऐसा सिचस्त संजस्त स्वयज च, और उसका सच्ची बहुवचन कर दीजिएगा। तो अर्थ क्या हो गया, जो वैसे इनको की अनुवृत्ति आ जाएगी, अपदांत समुद्धन्य की आ जाएगी, इनको अपदांत समुद्धन्य संहिता की अनुवृत्ति आ रही है, और सडे साधा सा से स की अनुवृत्ति आ रही है, और इसके अलावा 8.3 जो 63 नंबर जो सूत्र है 63 नंबर प्राक्षितादड व्यवायेपी, इससे अड व्यवायेपी इसकी अनुवृत्ति आ रही है, और साथ साथ जो है स्थादिश्वाभ्यासेन च अभ्यासस्य 8.364 नंबर सूत्र है, इससे अभ्यासस्य की अनुवृत्ति आ रही है, पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, मैंने स्थादिश्वाभ्यासेन च अभ्यासस्य चाभ्यासस्य, इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या इसका अर्थ हो गया, मन ये जो है स्थादेश्वाभ्यासेन चाभ्यासस्य, इसका जो ये करेंगे तो स्थादेशु और अभ्यासेन च अभ्यासस्य, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा उपसर्ग उपसर्गस स्थाभ्याम इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य माने उपसर्गस्थाभ्याम इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्था सेनय सेन सिच सैंज सैंज स्वैंज इत्येतेषां सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति अड्व्यवायेपि माने स्थादेशु अभ्यासेन च अभ्यासस्य मने करें कि उपसर्ग में स्थित जो इन और कवर्ग है उससे उत्तर सुनोति सुबति स्यति स्तौति स्तुभति स्था सेन सेनय सेध सिद्ध धातु सिच सैंज स्वैंज इनके सकार को मूर्धन्य आदेश होता है यदि अट के व्यवधान होने पर भी तथा स्थादियों के अभ्यास के व्यवाय में भी स्थादियों के जो अभ्यास के व्यवाय में भी एवं अभ्यास को भी माने स्थादी के स्थादिशु अभ्यास है ना माने स्थादियों में जो हुआ स्थादियों के अभ्यास के व्यवाय होने पर भी माने स्थादियों के अभ्यास से व्यवाय होने पर भी और अभ्यास को भी। तो यहाँ पर स्थादिशु का मतलब जो हुआ माने स्था आदि ये शाम ते स्थादय स्था आदि में जिनके स्था आदि अवयव जिनको स्थादी हो गया स्थादय तेसु स्थादिशु ये बहुव्रीहि समास है। और तो यहाँ पर क्या कहें स्थादिशु ये जो कहा है कि स्थादियों में स्थादियों के अभ्यास स्था इत्यादि का जो अभ्यास होगा उसमें माने स्थागति निवृत्तो जो है ना इसका जो है जैसे परिशिष्णे ईष्यति तो अभ्यास है उसके सकार को मूर्धन्य आदेश की बात कर रहा है। तो जैसे अभिशिषिंक्षति परिशिषिंक्षति इत्यादि अभ्यास होता है यहाँ पर अभ्यास का प्रसंग नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि आप सिच है उपसर्ग में स्थित जो उपसर्ग में स्थित जो इन और कवर्ग है उससे परे जो सिच का जो सकार है उसको मूर्धन्य आदेश होता है अट का व्यवधान हो तब भी अट का बीच में व्यवधान हो तब भी और स्थादियों में स्थादी जो है स्था इत्यादि जो धातु है उस स्थादियों के अभ्यास के व्यवाय में भी और अभ्यास का व्यवाय हो तब भी और अभ्यास को भी। तो यहां पर जो है यहाँ पर यदि उपसर्ग संज्ञा हो जाता कर्म तो बचने संज्ञा नहीं होता तो उपसर्ग संज्ञा हो जाता तो परि उपसर्ग है उपसर्ग होने से उपसर्ग में स्थित इण है उससे उत्तर सिच सिची संवाय सिच जो धातु है जिसके सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाता वो नहीं हुआ तो शत्रु नहीं हुआ। और यहाँ पर भी पूर्ववत जो है द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी कर्म तो कर्म तो बचने युक्त द्वितीय द्वितीय व्यक्ति हो गई। और विपसार्थ में जो नित्यम विपसयो विपसार्थ में नित्य जो है द्वित्व हो जाता है सर्वस्व द्वे जो है वो सर्वस्व द्वे की से द्वे की द्वे की अनुमृति आ रही है माने सर्वस्व द्वे की जो आठ एक चार नंबर सूत्र है अष्टम अध्याय पहला पाद का चौथा सूत्र है नित्यम विपसयो आठ एक का चौथा नंबर सूत्र है ये सर्वस्य द्वे का अधिकार है। तो ये कहता है कि नित्यम च विपसा च नित्य विपसे तयो नित्य विपसयो नित्य च अर्थे विपसायाम च यह शब्द वर्तस्य सर्वस्य द्वे भवता नित्य नित्यता एवं विपसा अर्थ में जो शब्द है उस संपूर्ण शब्द की द्वित्व हो जाता है। जैसे वो ग्रामो ग्रामो रमणीय दिया है ऐसे वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंधित विपसा अर्थ है तो विपसा अर्थ में यहाँ पर पूरे शब्द को द्विर्वचन हो इसलिए वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचती प्रतीक वृक्ष को सींचता है यह हो गया। आगे है अभीर भागे अभीर भागे अभीर भागे कहता है अभी इकारांत पुल्लिंग अभी शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है अभागे अकारांत पुल्लिंग अभाग शब्द सप्तम व्यक्ति एक वचन है अभाग में नहीं तत्पुरुष समास है न भाग अभाग तस्मिन अभागिने तत्व समास हो गया। इसमें लक्षणतम भूताख्यान विपसासु इसकी अनवृत्ति आ रही है और कर्म प्रवचनिया की अनवृत्ति निपाता की अनवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया भाग वर्जितासु, भाग वर्जित क्योंकि तो भाग उसमें है ना लक्षणतम भूता भाग विपसा, तो भाग वर्जितासु लक्षणतम भूता ख्यान भाग विपसासु विषय भूतासु अभिर निपा अभिर कर्म प्रवचने संजक निपात संजकश्च भवती। माने भाग को छोड़ करके माने लक्षण लक्षण इत्यादि जो है लक्षण इत्थम भूताख्यान लक्षण आदि अर्थों के द्योतित होने पर जो है अभिशब्द की कर्म प्रवचने संज्ञा निपात संज्ञा होती है। भाग अर्थ को छोड़ के भाग है भाग को छोड़ दीजिए तो अर्थ हो जाएगा भाग वर्जितासु लक्षणितम भूताख्यान विपसासु, ऐसा भाग वर्जितासु या भाग वर्जितेशु स्त्रीलिंग में तो भाग वर्जितासु लक्षण लक्षणितम भूता लक्षणितम भूताख्यान भाग विपसासु विपसासु विषय भूतासु अभिर्निपात कर्म प्रवचन संत निपासन चर्चा होती। तो भाग को छोड़ करके भाग इसमें नहीं होगा तो लक्षण हो जाएगा इत्थम भूताख्यान हो जाएगा विपसार्थ हो जाएगा। तो भाग को हटा भी दीजिएगा तो भाग वर्जितेशु लक्षणतम भूताख्यान विपसासु, भाग को हटा दीजिए लक्षणम लक्षणतम भूताख्यान विपसासु अर्थेशु भाग वर्जितासु लक्षणतम भूताख्यान भाग वर्जितासु लक्षणतम भूताख्यान विपसासु विषय भूतासु अभिर कर्म प्रवचने संजक निपासन का स्वभाव होती। भाग को छोड़ करके लक्षण अर्थ ज्योतित होने पर इत्था भूता इत्थम भूताख्यान ज्योतित होने पर और विपसा अर्थ ज्योतित होने पर अभिनिपात की कर्म प्रवचने संज्ञा होती है और निपात संज्ञा होती है। जैसे लक्षण में वृक्षम अभी विद्युतते विद्युत विद्युत वृक्ष को लक्षित करके विद्युत चमकती है बिजली चमकती है वृक्ष पर बिजली चमकती है लक्षण चिन्ह हो गया पहचान हो गया भाई वहां पर चिन्ह हो गया वृक्ष पर बिजली चमक रही है ना कहीं दूसरे जगह चिन्ह हो गया वृक्ष। इत्थम भूताख्यान में साधुर देवदत्त मातरम अभी माँ के प्रति जो है देवदत्त जो है अच्छा व्यवहार करता है इस प्रकार व्यवहार करता है अच्छा व्यवहार करता है माँ के प्रति साधु देवदत्त जो है इस प्रकार अच्छा व्यवहार करता है और विपसार्थ में वृक्षम वृक्षम अभिसिंचते प्रति वृक्ष को सींचता है। आगे है प्रति प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयो हो प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदानयो हो प्रति ही इकारांत पुल्लिंग प्रति शब्द तथा एक वचन है प्रतिनिधि प्रतिदानयो हो अकारांत नपुंसक लिंग प्रतिनिधि प्रतिदान शब्द अकारांत नपुंसक लिंग प्रतिनिधि प्रतिदान शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन हो गया समास है प्रतिनिधिश्च प्रतिदानम च इति प्रतिनिधि प्रतिदाने तयो प्रतिनिधि प्रतिदानयो इत्र योग द्वंद्व समास हो गया। कर्म प्रवचनीय और निपाता की अनुवृत्ति आ ही रही है तो क्या अर्थ हो गया प्रति शब्द कर्म प्रवचनीय संजक निपात संजकश्च भवती कदा प्रतिनिधि प्रतिदानयो हो माने प्रतिनिधि दान विषय प्रतिनिधि प्रतिदानयो हो माने प्रतिनिधौ अर्थे और प्रतिदान्य च अर्थे द्योत्ये प्रति शब्द कर्म प्रवचनीय संजको निपात संजकश्च भवती। प्रतिनिधि प्रतिनिधि का मतलब होता है किसी के बदले में किसी के बदले में बदले प्रतिनिधि बन करके गया ना जी तो प्रतिनिधि कोई मुख्य जो है उसके बदले में वो नहीं गया उसके बदले में जो प्रयोग किया जाता है तो प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में जैसे अभिम अभिमन्यु अर्जुन तह प्रति अभिमन्यु अर्जुन तह प्रति माने अभिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है अभिमन्यु अर्जुन तह प्रति अभिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है ये प्रतिनिधि अर्थ का प्रतिदान अर्थ में जैसे माशान अस्मै तिलेभ्य प्रति अच्छति माशान तिलेभ्य प्रति अच्छति या माशान तिलेभ्य प्रति अच्छति अस्मै तो बोल रहे हैं यहाँ पर तिलेभ्यः प्रतियच्छति, तो तिलों के बदले में उड़द को देता है, इसको इसे अश्व मैंने इसके लिए तिलों के बदले में उड़द देता है। तो यहां पर जो है प्रतिदान हो गया, माने तिलों के बदले में उड़द देता है, तिल उसको दिया उसके प्रति वो उसको ये दे दिया, माने उड़द दे दिया, तिलों के बदले उड़द देता है, तो ये हो गया। तो प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि का मतलब होता है कि मुख्य सदृश प्रतिनिधि, मुख्य के जो समान होता है, मुख्य होता नहीं है पर जो मुख्य के समान जो होता है वह प्रतिनिधि कहलाता है। और प्रतिदान मतलब बदले में देना, वो दिया उसके बदले में, वो तिलों के बदले में क्या बोलते हैं उड़द को देता है, उड़द को दे दिया। तो यहाँ पर जो कर्म प्रवचन संज्ञा हो गई, कर्म प्रवचन संज्ञा होने से प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, कि प्रतिनिधि प्रतिदान में जो है यहाँ पर इस सूत्र से जो है पंचमी विभक्ति हो गई है। निकाल लीजिए 2311 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय तीसरा पाद का 11 नंबर सूत्र है, 2311 प्रतिनिधि प्रतिदान चमात अकारांत नपुंसक लिंग प्रतिनिधि प्रतिदान सब पंचमी युक्ति एक वचन प्रथमा युक्ति द्विवचन है, छव्य पद है, यस्मात् सर्वनाम नपुंसक लिंग ये सब पंचमी युक्ति एक वचन है, समास है प्रतिनिधि प्रतिदान अंतर प्रतिनिधि प्रतिदान इतर इतर युग द्वंद समास हो गया। और पंचम्यांग पर भी जो है इससे पंचमी 2310 है उसे पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है, और कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय 2380 से कर्म प्रवचनीय युक्ते की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया यस्मात् प्रतिनिधि यस्मात् च प्रतिदानम, यस्मात् प्रतिनिधि यस्मात् च प्रतिदानम तत्र कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी विभक्ति भवती, बोल रहे जिससे प्रतिनिधित्व होता है या जिससे प्रतिदान हो, जिससे प्रतिनिधित्व होता है और जिससे प्रतिदान हो उससे पंचमी विभक्ति होती है, जिससे प्रतिनिधित्व हुआ। तो यहाँ पर उदाहरण क्या है, यहाँ पर उदाहरण के अभिमन्यु अर्जुन तह प्रति, तो यहाँ पर किससे प्रतिनिधि हो रहा है, अर्जुन से प्रतिनिधि हो रहा है, माने प्रतिनिधित्व जो है अर्जुन से हो रहा है, अर्जुन से हुआ है इसलिए अर्जुन में पंचमी विभक्ति हो गई, अर्जुनतः ऐसा अभिमन्यु अर्जुनतः। तो यहाँ पर अर्जुनतः यहाँ पर अर्जुन सो उसमें पंचमी विभक्ति हो गई, और पंचमी विभक्ति होने से क्या हुआ प्रतियोगे पंचम्यास्तसि, प्रतियोगे पंचम्यास्तसि, इससे जो है तसी प्रत्यय हुआ है, उस इससे जो है तसी प्रत्यय हुआ है। निकाल लीजिए 5444 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय चतुर्थ पाद 5444 पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 44 नंबर सूत्र है कि प्रतियोगे पंचम्यास्तसि, प्रतियोगे अकारांत पुल्लिंग प्रतियोग शब्द पंचमी सप्तमी एक वचन है, पंचम्याः इकारांत स्त्रीलिंग पंचमी शब्द पंचमी एक वचन है, तसि इकारांत पुल्लिंग तसि सप्तमांत एक वचन है, समास है प्रतिना योगः प्रतियोगः तस्मिन् प्रतियोगे तृतीय तत्पुरुष समास हो गया, ऊपर से तदिता ज्ञान प्रतिपदिका प्रत्यय परस्य इसके अनुवृत्ति आ रही है, और बहुवल पार्थक छस्कार का दंतरस्याम जो 5442 है इससे अनित्रस्याम की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया यहाँ पर ये अर्थ हुआ प्रतियोगे पंचम्यास्तसि, प्रतिना योगे या पंचमी बेहता तदंतात तसि प्रत्ययो विकल्पेन भवति, मने प्रति के योग में जो पंचमी विधान किया है, तो प्रति के योग में पंचमी विधान किया है, तो प्रति के योग में क्या पंचमी विधान किया जी? प्रतियोगे पंचम्यास प्रति, यहाँ पर प्रति के योग में प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मा, जिससे प्रतिनिधि और जिससे प्रतिदान, मतलब जिससे, तो यहाँ पर हाँ यहाँ पर जो है प्रतिनिधि और प्रतिदान, इस अर्थ में जो है प्रतिनिधि और प्रतिदान विषय में कर्म प्रवृत्ति संज्ञा और निपात संज्ञा हुई है प्रति शब्द की। तो यहाँ पर ये जो पंचमी विभक्ति हुई है, पंच प्रतिनिधि प्रतिनिधि प्रतिदाने चेस्मात, दो तीन ग्यारह जो है उससे जो अभी मैंने जो बताया था, इससे जो पंचमी व्यक्ति हुई है कि जिससे प्रतिनिधित्व हो, जिससे प्रतिनिधि हो, जिससे प्रतिदान हो, उससे पंचमी व्यक्ति हुआ है। तो जिससे, तो अर्जुन से हुआ है और वसुदेव से हुआ है। तो इसमें जो पंचमी विभक्ति हुई है प्रति के योग में, जो पंचमी विभक्ति हुई है वह प्रति के योग में कर्म प्रवचनिया होने के कारण, आप प्रतिनिधि प्रतिदान यस्मा जो करेंगे तो कर्म प्रवचनीय संजक और निपात संजक होता है। तो कर्म प्रवचनीय से युक्त, कर्म प्रवचनीय माने कर्म प्रवचनीय से युक्त जो प्रति शब्द है, ऊपर जो कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया जो कहा था ना जी, ऊपर कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, तो कर्म प्रवचनीय के योग में, कर्म प्रवचनीय के योग में पंचमी विभक्ति हुई है। कर्म प्रवचनीय के योग में, तो प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, उस कर्म प्रवचनीय के योग में जिससे प्रतिनिधित्व है उसमें पंचमी हुई है। तो इसी बात को यहाँ पर प्रतियोगे जो कहा कि प्रति के साथ योग होने पर, ये प्रति के साथ योग में, तो प्रति के साथ योग में जो है तो क्या है, कर्म प्रवचनीय संजकेन प्रतिना योगे, माने ऐसे कर्म प्रवचन, माने ऐसा प्रति जो कर्म प्रवचनीय संजक हो, तो कर्म प्रवचनीय संजकेन प्रतिना योगे या पंचमी विहिता, तो कर्म प्रवचनीय संजक प्रति के योग में जो पंचमी विधान किया है, तदंतात तसी प्रत्ययो भवति विकल्पेन, तो तदंत से तसी प्रत्यय हुआ है। तो यहाँ पर अर्जुन नस नसीभ्याम व्यस, अर्जुन गसी और तसी, फिर सुपोधातु प्रातिपद का योग कर देंगे तो अर्जुन तस हुआ और अर्जुन तह बन जाएगा, एक बार अर्जुनात बन जाएगा विकल्प से, तो अर्जुनात प्रति, एक बार अर्जुन तह अभिमन्युम अभिमन्यु मने अभिमन्यु अर्जुन तह प्रति, ऐसा अर्थ हो जाएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, हमें लाइट जलाने दीजिए थोड़ा सा। भाई साहब लाइट नहीं, क्या घर में लाइट चलाइए। आगे ये समझ में आ गया कि नहीं जी? मा शांति लेभ्य प्रति अच्छति योग्य। आगे अधिपरि अनर्थकौ, अधिपरि अनर्थकौ, अधिपरि अधिपरि इकारांत पुलिंग अधिपरि शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, अनर्थकौ अकारांत पुलिंग अनर्थक शब्द प्रथमा की द्विवचन है। समास है अधिश्च परिश्चति अधिपरि, इतने तय योग द्वंद हो गया। और अनर्थकौ, अनर्थकौ में जो समास है वह न विद्यते अर्थो ययो हो, न विद्यते अर्थो ययो हो इति अनर्थकौ, मने नहीं है, नहीं है अर्थ जिन दोनों के, नहीं है अर्थ जिन दोनों के, तो अर्थ मने अर्थांतर, ये अनर्थकौ सो जो न विद्यते अर्थो ययो हो, तो अन्य अर्थ का द्योतक नहीं होना, इसलिए अनर्थांतर ऐसा, न विद्यते अर्थांतरम ययो हो, नहीं है अर्थांतर, नहीं है अर्थांतर जिन दोनों के अधियर परी के, दूसरे अर्थ माने अन्य अर्थ नहीं है जिनके, अन्य अर्थ नहीं है जिनके, अर्थात अन्य अर्थ के द्योतक जो न हो, ये तो अनर्थ कहो। न विद्यते अर्थांतरम ययो हो तव अनर्थ कहो, बहुव्रीहि समास हो गया। कर्ण प्रवचनी की अनुवृत्ति आ रही है, निपात की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि अनर्थांतर वाचिनौ। धन्यवाद जी। तो अर्थ क्या हो गया? अनर्थांतर वाचिनौ अधिपरि शब्दौ कर्म प्रवचनीय संजकौ निपात संजकौ च भवत। अनर्थको का अर्थ हुआ अनर्थांतरौ, माने अनर्थांतरौ अधिपरि शब्दौ, परि शब्दौ कर्म प्रवचनीय संजकौ निपात संजकौ च भवत। अनर्थांतर माने अन्य अर्थ न हो, अन्य अर्थ के द्योतक न हो, तो ऐसे अधि और परि शब्द की जो है क्या होती है निपात कर्म प्रवचन संज्ञा और कर्म प्रवचन संज्ञा और निपात संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए है अरे कुतो अध्यागच्छति, कुतो अध्यागच्छति, तो यहां पर कुतो कुतो अध्यागच्छति, तो यहां पर अध्यागच्छति आगच्छति, आगच्छति का अर्थ आता है कहां से, भाई कहां से आता है, तो यहां पर अधि जो है अधि और आंग उपसर्ग है, तो यहां पर अधि किसी अन्य अर्थ को नहीं कर रहा है, आगच्छति का जो अर्थ है वही अध्यागच्छति का अर्थ है, आगच्छति का जो अर्थ है वही अध्यागच्छति का अर्थ है। ऐसे ही कुतः पर्यागच्छति, तो कुतः पर्यागच्छति माने कहां से आता है, वह कहां से आता है, तो यहां पर परी जो उपसर्ग है अर्थांतर को न कह करके आगच्छति में जो आ है उसी को कह रहा है जिसके साथ वह जुड़ा हुआ है, तो अर्थांतर को नहीं कह रहा है। तो कर्म वचने संज्ञा हो गई, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से गति तथा उपसर्ग संज्ञा का बाद हो गया, अतः गतिर्गतौ जो है से गतिर्गतौ जो सूत्र है कि गति के परे रहते जो है ये सर्व निघात करता है, गतिर्गतौ जो 8.1.70 नंबर सूत्र है अष्टम अध्याय पहला पाद का जो 70 नंबर सूत्र है गतिर्गतौ, ये कहता है कि गति के परते गति अनुदात होता है, गति के पर रहते गति अनुदात होता है, जैसे जिसमें दिया कि अभ्युद्धरति अभी उत उपसर्ग है, समुदानयति अभी संपर्याहरति इत्यादि, तो गति के परते गति सर्वनिघात होता है अनुदात होता है, तो यदि यहां पर उपसर्ग होता तो अधि और आंग है, तो यहाँ पर अभी भी गति है और आंग भी गति है, तो गति के प्रति गति को निघात हो जाता, सो यहाँ पर नहीं हुआ। तो अनुदात तो स्वर नहीं हुआ, अनर्थांतर का मतलब है कि समान अर्थ हो, भिन्न अर्थ ना हो, जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं जैसे गजह है, गजह कहते हैं हाथी को, और मतंग गजह ये भी हाथी है, वृषह और वृषभ, तो गजह और मतंग गजह दोनों एक ही अर्थ को कह रहा है, अनर्थांतर है ये। ऐसे वृषह और वृषभ, वृषह भी बैल को कहते हैं वृषभ, तो वृषह वृषह और वृषभ दोनों अनर्थांतर है, अनर्थक हो गया, अलग से कोई अर्थ नहीं है इसका, भिन्न कोई, तो ऐसे अभी और आंग दोनों का एक ही अर्थ यहाँ पर हो गया। यह है आगे है सुह पूजायाम, सुह उकारांत पुंलिंग, सु शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, पूजायाम आकारांत स्त्रीलिंग, पूजा शब्द प्रथमा विभक्ति सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, अनुवृत्ति है कंठ वचनीय और निपाता की अनुवृत्ति है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया सुशब्द निपात कंठवचने संधि का निपात संकर्ष भवति पूजायाम अर्थे, पूजायाम अर्थे सुशब्द कंठवचने संधि का निपात संकर्ष भवति, पूजा अर्थ में सुशब्द की कंठवचने संधि और निपात संज्ञा होती है। उदाहरण दिया है सुशिक्तम भवता, आपके द्वारा अच्छी तरीके से सिंचाई किया गया, सिंचाई किया गया मैंने आपने अच्छी सिंचाई की, आपने अच्छी सिंचाई की, सुस्तुतम भवता आपने अच्छी स्तुति की, तो सुशिक्तम भवता आपने बहुत अच्छा सींचा या आपने अच्छी सिंचाई की, और सुस्तुतम भवता आपने अच्छी स्तुति की। तो यहाँ पर कर्म प्रवृत्ति संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा का बाद हो गया, और उपसर्ग संज्ञा का बाद होने से जो हमने आपको 8-3 जो है 65 में बताया था कि उपसर्गा सुनुति सुभति स्यति स्तौति सुभति स्था से नय से ध सिच संय स्वयंजाम, ये जो सूत्र है इसका अर्थ मैंने बताया था। इससे उपसर्ग होने से उपसर्गस्थ जो इन कबार्ग उससे उत्तर जो है ये क्या है सुसिक्त जो है तो सिच धातु है उसको सौको मूर्धन्य आदेश होने लग जाता, और उपसर्ग होने उपसर्ग न होने से उसको उपसर्ग का बाद हो गया, कर्म प्रवचन संज्ञा होने से नहीं हुआ। इसलिए सुशिक्तम भवता सुस्तुतम भवता, सुस्तुतम स्तौति है तो स्तुति धातु है। आगे है अतिक्रमणे रन अति अतिरतिक्रमणे च, अतिरतिक्रमणे च अति ही इकारांत पुंलिंग अति शब्द प्रथम वचन है, अतिक्रमणे अकारांत क्रमणः क्रमणम क्रम क्रमणः अकारांत पुंलिंग अतिक्रमण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन च अव्यपद है। ऊपर से पूजायाम की अनुमति आ रही है, कर्म प्रवचन की अनुमति आ रही, निपात की अनुमति आ रही, क्या हो गया अति शब्द कर्म प्रवचन संकर निपात संकर च भवति अतिक्रमणे अर्थे और चात पूजायाम अर्थे च, चकार से अनुवृत्ति जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, चुंबक का काम करके पूजायाम को खींच लिया, और चकारात पूजायाम अभी पूजा अर्थ में भी जैसे अतिशिक्तम एव भवता अतिशतम एव भवता, तो ये अतिक्रमण अर्थ को बता रहा है। अतिशिक्तम एव भवता आपने अधिक ही सींच दिया, यहाँ पर अतिक्रमण तो अतिक्रमण का मतलब क्या हो जाए भाई, अतिक्रमण का मतलब कि निष्पन्नी अपि वस्तुनि क्रिया प्रवृत्ति अतिक्रमणम उच्यते, मुने बोल रहे हैं कि निष्पन्न वस्तु के निष्पन्न होने पर भी जो कुछ भी क्रियाएं जो कुछ भी है वो निष्पन्न हो गया, उसके बाद ही निष्पन्न होने पर भी क्रिया की प्रवृत्ति होती है उसको अतिक्रमण कहते हैं। निष्पन्ने अपि वस्तुनि क्रिया प्रवृत्ति इति अतिक्रमणम, अतिक्रमण का मतलब हुआ कि वस्तु के निष्पन्न होने पर भी क्रिया की जो प्रवृत्ति का होना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको रोटी बनाना है और आटा आपने गूंथा, तो आटा में आटा जो है पानी दिया, पानी की क्रिया डालने की क्रिया की यार करके ये कर दिया, अब वो तो जितना पानी डालना चाहिए उतना डाल करके ऐसा कर दिया, परंतु उतने से हो जाता उतने ही है, परंतु उसमें क्या किया अधिक पानी और डाल दिया, तो वह वस्तु निष्पन्न हो गया था, उसके बाद भी क्रिया की प्रवृत्ति हुई है, अतिक्रमण हो गया आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर जो है अतिशिक्तमेव भवता, अतिशिक्तमेव भवता आपने बहुत ही अधिक सिंचाई की, आपने अधिक ही सींच दिया, आपने बहुत ही अधिक सिंचाई की, और अतिशुतम भवता आपने बहुत ही स्तुति की, आपने बहुत ही अधिक स्तुति कर दी। तो ये हो गया अतिक्रमण अर्थ, और पूजार्थ अतिशिक्तम भवता, अतिशिक्तम भवता आपने अच्छी सिंचाई की, यहाँ पर पूजार्थ में अतिशिक्तम, यहाँ पर पूजार्थ में हो गया अतिशिक्तम भवता आपने अच्छी सिंचाई की, अतिशुतम भवता आपने अधिक स्तुति आपने अच्छी स्तुति की, यहाँ पर ये हुआ। और अतिशिक्तम एव भवता तो यहाँ पर आपने बहुत अधिक ही सींच दिया, तो एव के कारण पता चल जा रहा है कि ये मतलब ये है अतिक्रमण अर्थ है। नहीं भी होगा तभी भी प्रसंग अनुसार देखा होगा, जैसा होगा वैसा देख लेंगे। आगे है अपि ही पदार्थ संभावनान व सर्ग ग्रह समुच्चयेषु। तो अपि ही इकारांत पुल्लिंग अपि शब्द प्रथम एक वचन है, पदार्थ संभावनान व सर्ग ग्रह समुच्चयेषु अर्थ हो गया अकारांत, समास हो गया अकारांत पुमलिंग पदार्थ संभावनान व सर्ग ग्रह समुच्चय शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। समास है पदार्थश्च संभावनम च अन्वसर्गश्च गर्हाच समुच्चयश्च इति पदार्थ संभावनान व सर्ग ग्रह समुच्चयाः तेषु पदार्थ संभावनान व सर्ग ग्रह समुच्चयेषु। ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। इसमें कण प्रवचनीय और निपाता है, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, अपि शब्द कण प्रवचनीय संजक निपात संजक भवती, कण प्रवचनीय संजको निपात संजक भवती, पदार्थ पदार्थ संभावनान वव माने संभाव पदार्थ संभावन अनवसर्ग गर्हा समुच्चय इत्येषु अर्थेषु माने पदार्थ संभावन अन्वव अन्वसर्ग गर्हा समुच्चय इत्येषु अर्थेषु अपि शब्दः कर्म प्रवृत्ति संजको निपात संजकस्य भवति माने पदार्थ अर्थ में, संभावन अर्थ में, अन्वसर्ग अर्थ में, गर्हा अर्थ में और समुच्चय अर्थ में अपि शब्द कर्म प्रवृत्ति संजक और निपात संजक होते हैं। तो यहां पर जैसे पदार्थ अर्थ में जैसे करेंगे जैसे पदार्थ अर्थ में मधुनो अपि स्यात्, ये उदाहरण दिया है पदार्थ अर्थ में दिया है, मधुनो अपि स्यात् सर्पिशो अपि स्यात्। तो मधुनो अपि स्यात् मधु भी चाहिए और सर्पिशो अपि स्यात् घी भी चाहिए माने मधु की भी मात्रा होनी चाहिए और सर्पिशो अपि स्यात् घी की भी मात्रा होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है पदार्थ है, यहां पर पदार्थ है, शहद पदार्थ है तो थोड़ा सा शहद, शहद की मात्रा और चाहिए थोड़ा सा जो है घी की मात्रा चाहिए सर्पिशो अपि स्यात् का ये अर्थ हुआ। तो यहां पर पदार्थ का मतलब ये हुआ, यहाँ पर पदार्थ का मतलब क्या हुआ ये समझने की आवश्यकता है कि पदार्थ का मतलब क्या है। बोल रहे हैं कि अप्रयुक्त जो पद है, अप्रयुक्त जो पद है उस अप्रयुक्त पद के अर्थ को ग्रहण कर लेना पदार्थ कहता है। अप्रयुक्त पद के अर्थ को ग्रहण कर लेना, यहाँ पर पदार्थ का मतलब मैटर वाला पदार्थ नहीं लीजिएगा, मैटर वाला पदार्थ नहीं है यहाँ पर पदार्थ, पदस्य अर्थ है कि पदार्थ, तो पद जो है पद का अर्थ अर्थात जिस पद का हमने प्रयोग नहीं किया परंतु उस पद के अर्थ को दे रहा है उस पदार्थ अर्थ हो गया। तो अप्रयुक्त पद के अर्थ को ग्रहण कर लेना पदार्थ है। यहाँ पर मधुनो अपि स्यात् जो है तो अर्थ क्या है मधु की मात्रा, तो यहां पर मात्रा पद का प्रयोग नहीं किया, यहां पर अप्रयुक्त जो मात्रा पद है उस अर्थ का यहां पर ग्रहण कर लिया गया तो पदार्थ अर्थ में अपि शब्द है माने मात्रा पद के अर्थ में अपि शब्द हो गया है। इसलिए मधु की मात्रा भी चाहिए मधु की मधु पिसा पर मधु की भी मात्रा चाहिए और सर्पिशो पिसा घी की भी मात्रा चाहिए, ऐसा पदार्थ का अर्थ ये लीजिएगा। और दूसरा है संभावन, संभावन अर्थ में, तो संभावन अर्थ में उदाहरण दिया है कि अपिसिंचेत मूलक सहस्रम, अपिसिंचेत मूलक सहस्रम माने अपिसिंचेत मूलक सहस्रम का अर्थ है कि यह हजार मूली तक सींच सकता है। अपिसिंचेत मूलकम सहस्रम, तो वह हजार माने सह का ध्यान कर लेंगे, सह अपि सिंचित मूलकम सहस्रम, वह जो है हजार मूलियों को सींच सकता है। तो अपि यहां पर संभावना अर्थ में हो गया, या संभव है यह हजार मूली को तक सींच दे ऐसा। अपि सुयात राजानम, स्तुति राजा की स्तुति, वह राजा की स्तुति कर सकता है। अपि सुयात राजानम माने वह राजा की स्तुति कर सकता है, शायद या संभव है कि वह राजा की भी स्तुति करे, ये हो गया। और अनुभव सर्ग जो है, अनुभव सर्ग उदाहरण दिया है, अनुभव सर्ग अपि सिंच अपि स्तुहि, तो अपि सिंच अपि स्तुहि अपि सिंच अपि स्तुहि माने सींच भी और स्तुति भी कर, सींच भी और स्तुति भी कर, ये तो अनुभव सरकार हुआ कामा माने काम चारा हेलो बालबोध जी, ये है कट गया था क्या सर जी? हाँ लग रहा है कट गया है। हाँ वॉनेज एक घंटे में कट जाता है तो उसको काट के फिर करना पड़ता है कई बार। नहीं वॉनेज नहीं कटा है शायद, अच्छा वॉनेज की मैं ये कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ हेलो भाई जी, कत जी है पता नहीं कखन कटले, ऐसा तो कटले नहीं चले है, कखन कटले, कखन कटले, कब कटा? अच्छा चलिए, तो वही अपी पदार्थ संभावना अनुसर्ग संभावन का उदाहरण समझ में आ गया था ना, मन अपी सिंचेत मूलक सहस्रम माने एक हजार मूली तक ये सींच सकता है, तो अपी संभावन अर्थ में है। अपी सुयात राजानम, हाँ हाँ बोलिए। पांच मई के बाद आनंद जी नहीं आया है यूट्यूब में, ये बोल रहे हैं। पांच मई के बाद क्लास नहीं आया है, ठीक है वो उनको बोलेंगे, व्यस्त रहते हैं ना। चलिए अनुभव सर्ग, चलिए अनुभव सर्ग की बात कर रहे हैं, हमें आज पूरा समाप्त करना है इसको। अनुभव सर्ग तो अनुभव सरकार से कामाचार अभ्यनुज्ञानम माने कामाचार का अभ्यनुजा माने कामाचाराभ्यनुज्ञानम इति अनुभव सर्ग। ये है। तो कामाचारण अभिज्ञानम का मतलब जो हुआ कि कामाचार कि चाहे माने कामाचार का जो ये हुआ अपिसिंच अपेस्तु ही सींच भी और स्तुति भी कर, सींच भी और स्तुति भी कर। तो ये अनवसर्ग मनुष्य में मृदुता आ गया भाई, सींच भी और स्तुति भी कर, ये अनवसर्ग की बातें कर रहे हैं। माने कामाचार माने कामाचार का मतलब ये भी करो ये भी करो, ये कामाचार जो हो गया उसका ज्ञान उसको बताना। तो ये अनवसर्ग अर्थ में कर दिया कि अपि सिंच अपि स्तुहि, और गरहायाम हो गया निंदा तो धिक जालमम देवदत्तम अपि सिंचेत पलांडुम, बोल धिक जालमम देवदत्तम अपि सिंचेत पलांडुम। देवदत्त का को धिक्कार है कि ये प्याज को भी सींचता है। माने इस उदाहरण से पता चलता है कि पहले जमाने में प्याज को खाना अच्छा नहीं माना जाता था। तो ये उदाहरण जो काच का इत्यादि में दिया है, धिक जालमम वह जालिम है देवदत्त, जालमम माने धिकार है देवदत्त को, धिक जालमम देवदत्तम धिक जालमम देवदत्तम, देवदत्त को धिक्कार है कि अपि सिंचेत पलांडुम निंदा कर रहा है। असमुच्चय अपि सिंच अपि स्तुहि, अपि सिंच अपि स्तुहि, सींचो भी और स्तुति भी करो, सींच भी और स्तुति भी कर, ये समुच्चय अर्थ हो गया, दोनों का हो गया। परंतु अनुभव सर्ग जो था वह कामाचार था, कामाचार जैसे ना आपको जो मैं बताया था ना कि एक निमंत्रण होता है और एक आमंत्रण होता है। निमंत्रण तो निश्चित रूपे न आह्वान होता है, कामाचारे न आह्वानम इति जो आमंत्रण हुआ, आपको आमंत्रित हमने किया चाहे आइए या नहीं आइए। तो ऐसे ही जब अनवसर करेंगे, गलत मैंने बोल दिया था अर्थ, अनवसर करेंगे तो ये अनवसर में अपि सिंच अपि स्तुहि माने चाहे सींच या चाहे स्तुति कर, ऐसा अर्थ हो जाएगा, चाहे सींच चाहे स्तुति कर वो तुम्हारे ऊपर है। तो ये कामाचार माने कामाचारा अभिज्ञानम है, कामाचार का माने कामाचार का अभ्यनुज्ञान है, कामाचार का अभ्यनुज्ञान है माने कामाचार का इसमें ज्ञान है कि चाहे सीत या चाहे का, ये हो गया। अब है आगे समुच्चय हो गया, आगे अधीरीश्वरे, अधी इकारांत पुंलिंग अधी सत प्रथम वचन है, ईश्वरे अका ईश्वर वचन है, कंठ वचन अकारांत आ रही है, निपाता के अनुति आ रही है। तो अर्थ होगा ईश्वरे अर्थे अति शब्द अधि शब्द कर्ण प्रवचनीय संज का निपात संजती ईश्वर अर्थ में, तो ईश्वर अर्थ में, तो ईश्वर का मतलब क्या है जी, ईश्वर का अर्थ है स्वस्वामी संबंध, ईश्वर ईश्वर में इस घर का मालिक हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मतलब मैं इस घर का ईश्वर हूं। ईश्वर का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, ईश्वर का अर्थ होता है मालिक स्वामी। तो यहां पर ईश्वर अर्थ में अधिशब्द की कर्म प्रवृत्ति है, तो ईश्वर माने स्व स्वामी संबंध, जहां स्व धन और स्वामी इसका संबंध हो उसको यहाँ पर अर्थ ईश्वर शब्द से कहा गया है। ईश्वरे अर्थ माने स्व स्वामी संबंधे ईश्वर शब्द, माने स्व और स्वामी संबंध अर्थ में ईश्वर शब्द है। जैसे ईश्वर है परमात्मा और उसका स्व है संसार, तो इसलिए संबंध हो गया ईश्वर, तो वो है। और यहाँ पर ईश्वर का मतलब स्व स्वामी संबंध, तो अर्थ होगा कि ईश्वरे अर्थ अर्थात स्व स्वामी संबंधे अर्थे अधि शब्द कर्म प्रवचने संको निपात संकर्ष भवति, स्वामी अर्थ में जैसे स्व और स्वामी संबंध अर्थ में। उदाहरण के लिए अधिदेव दत्ते पंचाला ये दिया है, अधि पंचालेशु देव दत्त, तो अधिदेव दत्ते पंचाला तो देवदत्त के अधीन है पंचाल, अधिदेव दत्ते पंचाला या अधि ब्रह्म दत्ते पंचाला, पंचाला मैंने पंजाब जो है पंचाल जो है देवदत्त के अधीन है, और अधि पंचालेशु देवदत्त तो देवदत्त स्वामी है पंचालों में, पंचालों का स्वामी है, पंचालों का देवदत्त जो स्वामी है या अधि देवदत्ते पंचाला पंचाल देवदत्त के अधीन है। तो स्वामी अर्थ में और स्व दोनों में स्व स्वामी संबंध बाकी है, तो स्वामी अर्थ में और स्व दोनों में जो है सप्तमी विभक्ति हो गई यहाँ पर, यस्माद् अधिकम् ईश्वर वचनम्, यस च ईश्वर वचनम् जो पीछे आया था नी, इसीलिए ये जो हमने पीछे जो है बताया हुआ आपको ने पढ़ाया हुआ है यस्माद् अधिकम् ईश्वर वचनम् 2-3-9 जो है इसका अर्थ हमने बता दिया हुआ है कि यस्माद् अधिकम्, ओहो वो कट कैसे गया, यस्माद् अधिकम् कट कैसे गया था जी, मैं तो नमस्ते 8 बजे से आप नहीं थी क्या, ओ मैं 8 बजे से ही पढ़ा रहा हूँ, मैंने तो उनको बोला था भेज देने के लिए, पूरा सुनिएगा हाँ, तो आगे चलिए, तो अधीरे ये हो गया, तो यस्मात् अधिकम् ईश्वर वचनम्, तो यस्मात् अधिकम् यस्य च ईश्वर वचनम्, तो जिससे अधिक हो और जिसका ईश्वर वचन हो सामर्थ्य हो उसमें कर्म प्रवचन के योग में सप्तमी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर द्वितीय प्राप्त था कर्म प्रवचन से द्वितीय सप्तमी कर दिया, तो यस्य च ईश्वर वचन में कहते हैं कि जिसके ईश्वर वचन माने जिसका ईश्वर वचन हो, ईश्वर कथन हो, वचन माने कथन, जिसका ईश्वर कथन हो उसमें सप्तमी व्यक्ति कर्ण प्रवचन के युग में सप्तमी व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर जो है अधिदेव दत्ते पंचाला, तो कर्ण प्रवचन के योग में जो है जिसका ईश्वर वचन हो, तो देवदत्त का ईश्वर वचन है, ईश्वर कथन किसका है देवदत्त का, मतलब देवदत्त के अधीन है पंचाल, या अधि पंचालेशु देवदत्त, या पंचाल देवदत्त जो है स्वामी है पंचाल, पंचाल का देवदत्त जिसका स्वामी है, किसका स्वामी है पंचाल का है, यस्य ईश्वर वचन जिसका ईश्वर वचन है तो पंचाल का है, तो पंचाल में सप्तमी व्यक्ति हो गई है। हाँ, तो पंचाल हो गया स्व, स्वामी हो गया देवदत्त, तो ईश्वर का वचन हो गया, ईश्वर के साथ संबंध हो गया, ईश्वर में स्व स्वामी संबंध, तो इसीलिए इसमें सब क्या बोलते हैं ईश्वर शब्द जो है स्व स्वामी दोनों संबंधवाची है, संबंधवाची है, संबंध को कहने वाला है, इसलिए स्वामी और स्व दोनों में जो सप्तमी हो जाएगी, तो स्वामी में भी और स्व में भी, तो स्वामी में हो गया तो देवदत्ते पंचाला अधि, अधि देवदत्ते पंचाला ये हो गया, और जब स्व में होगा तो पंचालादिशु देवदत्त ये हो गया, इसमें ऐसा अधि ब्रह्म दत्ते पंचाला अधि पंचालेशु ब्रह्म दत्त दोनों अर्थ यहाँ पर मैं दोनों जो है इसमें कर दिया है, माने स्व स्वामी दोनों संबंधी शब्द होने से पंचाल तथा ब्रह्मदत्त दोनों में पर्याय से सप्तमी व्यक्ति थी, एक बार देवदत्त में हो गया दूसरा बार पंचाल में हो गया, माने देव पंचाल में जब हो जाएगा तो देवदत्त में नहीं होगा, देवदत्त में होगा तो पंचाल में नहीं होगा, तो ये पर्याय से हो जाएगा क्रम से होगा, तो अधि ब्रह्मदत्ते पंचाला अधि पंचालेशु ब्रह्मदत्त, ब्रह्म पंचाल का स्वामी है ब्रह्मदत्त और ब्रह्मदत्त पंचाल के पंचाल ब्रह्मदत्त के अधीन है, ये हो गया अधिरेश्वर। अब जो है विभाषा क्री, रुक जाइए थोड़ा मैं चार्जर लाना पड़ेगा जी। और चार्जर अंदर भूल गया, चार्जर थोड़ा उधर समाप्त हो जाता है कंप्यूटर का। नहीं नहीं वहां पर मैं पढ़ाई हो रही है, चार्ज मैं पढ़ा रहा हूँ, चार्जर थोड़ा लाइए ना, मेरा चार्जर, मेरा चार्जर। हाँ तो विभाषा क्री आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन क्री यकारांत पुंलिंग क्री शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन रुक जाइए थोड़ा सा चार्जर में लगाता हूँ। हाँ जी तो विभाषा क्री आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथम देव वचन क्री यकारांत पुंलिंग क्री शब्द वचन इसमें अधि और कर्म वचनीय की अनुवृत्ति आ रही है तो अर्थ क्या हो गया अधि शब्द कर्म प्रवचन संजको निपात संकट भवती क्री परत विकल्पेन क्री के परे रहते विकल्प से जो है क्री के परे रहते विकल्प से अधि शब्द की निपात संज्ञा होती है। और कुछ एक व्यक्ति कहते हैं कि ईश्वरे ईश्वरे की भिन्नवृत्ति आ रही है इसलिए ईश्वरे अर्थे अधि शब्द क्री परता विकल्पेन कर्तृपचन को निपासन करते भवति ऐसा भी है। तो ये तो उदाहरण दिया है यत्र माम अधि करिष्यति और पक्ष में यत्र माम अधि करिष्यति तो यहां पर जो है यत्र माम अधि करिष्यति यत्र माम अधि करिष्यति यद अत्र माम अधिकरिष्यति तो मुझ को बोलते यत अत्र माने यहां माम माने मुझको अधिकरिष्यति माने अधिकार करेगा माने नियुक्त करेगा तो यत माने जो यहां मुझको नियुक्त करेगा तो की यत यत माने की या इसलिए यहां पर मुझको नियुक्त करेगा तो यहां पर स्वामी अर्थ भी दिख रहा है स्वामी अर्थ दिख रहा है तो स्वामी अर्थ में माने यदत्र माम अधिकारी स्थिति का मतलब कि स्व स्वामी अस्ति सह माने अधि स्वामी अर्थ को बता रहा है कि ये मुझे नियुक्त करेगा ये नियुक्त करेगा तो नियुक्त करेगा तो यदत्र माम अधिकरिष्यति इसमें दोनों में एक ही बनता है मतलब यदत्र माम अधिकरिष्यति और पक्ष में विकल्प से कहा क्री के प्रति क्री परिवर्तन अधिक की जो है कर्म प्रवचन संज्ञा विकल्प से है एक बार कर्म प्रवचन संज्ञा होगी एक बार कर्म प्रवचन संज्ञा नहीं होगी तो यत्र माम अधिकरिष्यति का अर्थ है कि वह स्वामी है इसलिए वह मुझे इस पद पर नियुक्त करेगा यत्र माम अधिकरिष्यति तो स्वामी अर्थ को बता रहे ईश्वर अर्थ भाई वह हमें नियुक्त क्यों करेगा क्योंकि वह स्वामी है वह उसके अंदर सामर्थ्य है कोई उसका अधिकारी है ये तो यहां पर क्या हुआ यहां पर अधि की जो है निपात संज्ञा मैंने कर्म प्रवचन संज्ञा हुई है इस पक्ष में तो कर्म प्रवचन संज्ञा होने से गति संज्ञा नहीं हुई गति नहीं रहा है गतिस्थ से जो है प्रादि की गति संज्ञा होती है गति संज्ञा नहीं हुई इसलिए तिंगी चुदात्तवती तिंगी चुदात्तवती से उदात्तवान तिंग के परते जो है जो अनुदात्त स्वर कहा था वह नहीं होगा। ये जो पीछे हमने आपको तिंगी चुदात्तवती 8.1.71 में जो हमने पढ़ाया था 8.1.71 में कि उदात्तवान तिंग के परिवर्तन गति जो है अनुदात्त होता है तो उदात्तवान तिंग के पर रहते गति अनुदात होता है। तो यहां पर गति हो जाता तो उदात्तवान तिंग, तो करिष्यति जो है क्री धातु है, तिप प्रत्यय है, क्री धातु से अंतोदात था, तिप जो है अनुदात्तो सुप्तो से अनुदात है, और इसके पश्चात जो है श्य जो है श्यतासिलो जो है, तो श्य जो बीच में प्रत्यय हुआ, विकरण प्रत्यय हुआ, तो प्रत्यय स्वर से आद्युदात्त से आद्युदात है, तो सती शिष्य स्वर बलियान, तो करिष्यति में श्य यकारोत्तरवर्ती जो अकार है वह उदात्त है, और अनुदात्तम पदम एक वर्जम एक को छोड़ करके सब अनुदात्त है, तो ककारोत्तरवर्ती अकार रेफोत्तरवर्ती इकार यह अनुदात हो गया, श्य का अउदात हो गया, और उदात्त अनुदात स्वर तो उदात अनुदात स्वरित होता है, तो यहाँ पर तकारोत्तरवर्ती इकार जो है स्वरित हो गया, और ये और अनुदात है, तो ये उदात्तवान तिंग यहाँ करिष्यति में जो है श्य जो उदात्त वाला है, तो उदात्त वाला तिंग के पर रहते गति की गति को जो है गति अनुदात होता है, तो ये यहाँ पर गति संज्ञा का निषेध होने के कारण कर्ण तो विशेष संज्ञा उसमें गति संज्ञा नहीं हुई, इसलिए तिंगी उदात्तवती से अधिक की जो अनुदात स्वर नहीं हुआ, अनुदात स्वर नहीं अपितु निपाता आद्युदात निपाता आद्युदात निपात जो है आद्युदात होता है, निपात आद्युदात हुआ तो क्या हो गया, निपात जो है आद्युदात हुआ, तो आद्युदात होने से अधि में अकार जो है वो उदात हो गया, और अनुदात्तम पदम एक वर्जम एक को छोड़ करके अनुदात हो गया, तो आद्युदात तक किस हुआ, तो यहां पर जो है हाँ, तो ये जो है फिर अनुदात हुआ, तो अनुदात होने से उदात स्वर स्वरित हो गया, तो अउदात है धकार चतुर्वर्ती इकार स्वरित है, फिर जो है क री इत्यादि अनुदात है, श्य उदात है, पी तकार चतुर्वर्ती इकार जो है स्वरित है, तो क्री के परे रहते विकल्प से क्री के निपाता आदिदात निपाता आदिदात हो गया, तो ये इस तरीके से हो गया, और विकल्प से कहा है तो पक्ष में यत्र माम अधिकरिष्यति वह स्वामी इसलिए मुझको ये नियुक्त करेगा, तो पक्ष में जब निपात संज्ञा क्या कहते हैं कि सॉरी जब जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं हुई, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती है, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो है अधि ये में अ और धी अनुदात हो जाएगा, अकरिष्यति में जो ऐसा है ये हो जाएगा, यहाँ पर अधि है अधि उपसर्ग है, फिर कर्म प्रवचन संज्ञा तो उपसर्ग हो गया ना जी, और उपसर्ग होने से उदात्तवान तिंग के परते यह निघात होता है, दातवान तिंग के परे रहते निघात होता है, तो निघात हो गया, और वैसे दातवान तिंग के परे रहते निघात हो गया, तो आप देखेंगे कि अ अनुदात है धी अनुदात है, क अनुदात है री अनुदात है, श्य उदात है थी जो है स्वरित है, ये इसका स्वर हुआ है इस तरीके से। हालांकि एक सूत्र है निपातेर यद्य दिहंत ये जो है आपको पीछे जो हमने पढ़ाया था 8.1.30 में कि निपातर यद्यंत कुबिन ने चणकर चिद्यत्रयुक्तम, तो ये जो है कि यत यदि हंत कुबित नेत चेत चण कचित यत्र, इन निपातों से युक्त जो तिंगंत को जो है अनुदात नहीं होता। निपातों से युक्त जो यत है क्या बोल रहे हैं, यत से माने यत निपात से युक्त जो तिंगंत है, निपातों से निपाते यदिहंत तो यहाँ पर जो है यत यदि हंत कुबित चेत चेत क्षण कचित इत्यादि जो निपात है इनसे युक्त जो तिंगंत है इनसे युक्त जो तिंगंत है वह अनुदात्त नहीं होता है। अनुदात्त नहीं होता है। तो यहाँ पर जो अनुदात्त नहीं हुआ क्योंकि यत से युक्त से यत अत्र माम अधिकरिष्यति से यत से युक्त जो है यत निपात से युक्त जो तिंगंत है यत निपात से युक्त जो तिंगंत है इसको अनुदात्त नहीं होता है। नहीं ये अनुदात की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। नहीं ये नहीं है ठीक है ये जैसा मैं बोला था वही ठीक है। आगे चलिए आगे लह परस्मै पदम लह लकारांत पुमलिंग ल सब सतीवती वचन है परस्मै पदम अकारांत नपुंसक लिंग परस्य प्रथम एक वचन है बोलते ल माने लादेशा ल माने लकार के स्थान में ऐसा ल सती से लस्य स्थाने क्या आदेशा ये हो गया लस स्थाने आदेशा परस्म संघ का भवंती मैंने लादेशा परस्मय पदम भवती लादेशा मैंने लकार आदेशा ला मैंने लकार के स्थान में आदेश क्या है तिप्त जी सिप्त मिबस्मस और क्षत्रि पशु ये जो है परस्मय पद इसका नाम परस्मय पद है। ये तंगनवात्म पदम की अपेक्षा से है तंगनवात्म पदम तंगनवात्म पदम तंगानव तंगानव क्षत्रिय और सामंत मैंने बताया ही हुआ है तिप्त जीत सब कुछ बताया हुआ हूँ। क्षत्रिय जो है लटा क्षत्रिय सामंत और प्रथमा समानाधि करने ये जो क्षत्रिय हुआ और कसुष्ट जैसे कसु हुआ तो क्षत्रिय और कसु इसकी जो है परस्मयी पद संज्ञा है परस्मयी पद है। और तंगानव आपने पदम जो है तंगानव अकारांत पुलिंग तंगान शब्द प्रथमा के विवचन है आत्मने पदम अकारांत न पुण सकिंग आत्मने पद सप्तमते विवचन है। लह की अनुवृत्ति आ ही रही है समास है तंग च आन सती तंगानव इतर योग द्वंद हो गया तंगानव अपने पद संज को भवत मैंने लस स्थान मैंने ये जो है ला देश तंगानव ऐसा ल की अनुवृत्ति आ रही है तो ला देश तंगानव प्रत्यय अपने पद संज को भवत तंग मैंने तो आताम जो थामिंग और आन जो है शानच और कानच आन जो है शानच और कानच जो हुआ तो लता सत्य सानच तो सानच हो गया और कलित कानच वासे जो कानच होता है तो ये आत्मनेपद हो गया तो आताम जो था सतमिंग और आना सानच कानच हो गया। आगे तिंगस्त्रिणी त्रिणी प्रथम मध्यमोत्तमा तिंगस्त्रिणी त्रिणी प्रथम मध्यमोत्तमा तिंग करांत पुण्य तिंग सब षष्ठी व्यक्ति एक वचन है त्रिणी त्रीणी इकारांत नपुंसक लिंग त्रि शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन है वैसे त्रीणी भी होगा प्रथम मध्यमोत्तम अकारांत पुलिंग प्रथम मध्यमोत्तम शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन है। समास है प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च इति प्रथम मध्यमोत्तम इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। उदाहरण है सॉरी अर्थ क्या हो गया जी अर्थ हो गया तिंग तिंगस्त्रिणी त्रिणी माने तिंग संबंधिनी त्रिणी त्रिणी ये अर्थ हो गया मैं तिंग संबंधिनी त्रिणी त्रिणी शब्द रूपानी यथाक्रमम प्रथम मध्यम उत्तम संजकानी भवंती तिंग के संबंधी जो तीन तीन है तो तिंग के संबंधी तीन तीन मतलब तिप्तस जी एक संबंधी हो गया तिप्तस था एक संबंधी हो गया मिपबस्मस एक संबंधी हो गया तो आताम जो एक संबंधी हो गया था साथाम ध्वम ये भी एक संबंधी हो गया और इट वही महिंग एक संबंधी हो गया। तो अर्थ होगा कि तिंग मान तिंग के संबंध में सस्ती है तो तिंग संबंधिनी त्रिणी तिंग का संबंधी है त्रिणी त्रिणी तो तिंग संबंधिनी अर्थात तिंग संबंधिनी त्रिणी त्रिणी या तिंग संबंधिनी त्रिणी त्रिणी शब्द रूपानी यथाक्रम मध्य प्रथम मध्यमोत्तर संज्ञकानि भवन्ति तिंग के तीन तीन की अर्थात तिंगह अष्टादश प्रत्ययः त्रीणि त्रीणि यथाक्रमम प्रथम मध्यमोत्तम संज्ञा भवंती यथा संख्यम केन्द्रीय आ जाएगी। तिप्तस जी की प्रथम, मिब्बस्मस की प्रथम प्रथम पुरुष, मिब्बस्मस जो है मध्यम संज्ञा और मध्यम तिप्तस जी प्रथम, सिप्थस्थ मध्यम और मिप्बस्मस ये उत्तम। ऐसे त आताम झ प्रथम, थास आताम ध्वम मध्यम और इट बही महिंग ये उत्तम। ये ऐसा हो गया। आगे है तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन नान्येकश तानी तानी सर्वनाम नपुंसक लिंग तत्शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है और एक वचन द्विवचन बहुवचनानी अकारांत पुमलिंग एक वचन द्विवचन बहुवचन शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। एक शह जो है अव्यय पद है तो समास है एक वचनम च द्विवचनम च बहुवचनम च इति एक वचन द्विवचन बहुवचनानी इतरेतर योग द्वंद हो गया और ऊपर से तिंग स्त्रीण त्रीणी की नृति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया तानी मतलब तिंग संबंधीनी तानी त्रीणी त्रीणी या तानी तिंग संबंधीनी त्रीणी त्रीणी वे तिंग के तीन तीन वे तिंग के संबंधी जो तीन तीन है शब्द रूप एक शह एकैकम कृत्वा एकैकम कृत्वा क्रमशः एक वचनम द्विवचन बहुवचनानि भवन्ति एक वचन द्विवचन बहुवचनानि भवन्ति माने तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानि भवन्ति एक शह एकैकम कृत्वा क्रमशः एक एक करके क्रमशः ये एक शह का अर्थ है। तो तानी माने तानी तिंग स्त्रीणि त्रीणि एक शह एकैकम पदम एकैकम पदम तिप इति पदम तस इति पदम इत्यादि क्रम से जो है एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। तिप एक वचनम तस द्विवचनम जी बहुवचनम एवं अग्रेपी ऐसे आगे भी इसको समझ लेना चाहिए। तिंग के तीन तीन तीन माने वे तिंग के जो संबंधी तीन तीन है उसको क्रम से एक एक करके जो है तो तिप सबके तीन तीन जो है सबके क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगा। आगे सुपह सुपह पकारांत पुमलिंग सुप शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है अनुवृत्ति हो गया एक वचन द्विवचन बहुवचन नानी और एक शाह तो अर्थ क्या हो गया जी अर्थ हो गया कि सुपह संबंधीनी त्रिनि शब्द रूपाणी एकैकम कृत्वा क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन एक वचन द्विवचन बहुवचन संस्कानी भवंती माने सुप के संबंधी जो तीन तीन है तो सु औ जस ये आपस में संबंधी हो गया अम और सस ये आपस में संबंधी हो गया तो सु औ जस जो सुप के जो संबंधी है उसका क्रम से जो जो भी संबंधी है सात संबंधी है अलग अलग प्रथमा विभक्ति वाला अलग है द्वितीय विभक्ति वाला अलग है तृतीय अलग है चतुर्थी अलग है पंचमी अलग है ये सब जो है तो ये संबंधी सुप के संबंधी के जो सुप के संबंधी जो पद है सुप के संबंधी जो तीन तीन शब्द रूप है वो क्रम से एक एक करके जो है एक वचन द्विवचन संज्ञक होता है सु एक वचन औ द्विवचन अम एक जस बहुवचन अम एक वचन औट द्विवचन सस बहुवचन ऐसे करके समझ लीजिएगा। आगे है विभक्तिश्च विभक्ति इकारांत स्त्रीलिंग विभक्ति शब्द तथान्तिक वचन है चौव्य पद है सुपह की अनुवृत्ति आ रही है तिंग की अनुवृत्ति आ रही है त्रिणी त्रिणी की अनुवृत्ति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया जी अर्थ वही हो गया माने सुपस्तिंगस्थ त्रिणी त्रिणी सुपस्तिंगस्थ संबंधीनी त्रिणी त्रिणी माने सुप संबंधीनी तिंग संबंधीनी त्रिणी त्रिणी शब्द रूपानी विभक्ति संज्ञकानी अपि भवन्ति सुप के संबंधी और तिंग के संबंधी जो तीन तीन है सु औ जस ये संबंधी हो गया सिप्त जी ये संबंधी हो गया सिप्थस्थ ये संबंधी हो गया मिब्बस्मस ये संबंधी हो गया तो आताम ये संबंधी हो गया खासाथम ध्वम ये संबंधी हो गया इट बही महिंग ये संबंधी हो गया तो तिक के संबंधी कॉल बोलने लॉस्ट कर गए स्वाति जी कॉल वो लॉस्ट कर गई पता नहीं क्यों वसुधा जी तो स्वाति जी लॉस्ट क्यों कर गई? चालू हो गया? चलो ठीक है जी। तो सुप संबंधिनी तिंग संबंधिनी, सुप संबंधिनी तिंग संबंधिनी त्रिणी त्रिणी विभक्ति संस्कारी भवन्ति। सुप के जो तीन तीन, जो सुप के संबंधी जो तीन तीन है उसकी जो है विभक्ति संज्ञा होती है। तो सु औजस की विभक्ति संज्ञा होगी तो सु औजस स्थिति प्रथमा, अम औजस से द्वितीय, टाभ्याम से तृतीय इत्यादि जो है ये सबकी विभक्ति संज्ञा है। सिप्त जी विभक्ति है, सिप्त स विभक्ति, सब विभक्ति है। अब आग है पुरुष विधान, युष्मद् द्विपदे समानाधिकरणे सान्निप्य मध्यमाय, सब सब मैंने पढ़ा दिया है। युष्मदी दकारांत नपुंसकलिंग, युष्मद् शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उपदे अकारांत नपुंसकलिंग, उपद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समानाधिकरणे अकारांत नपुंसकलिंग, समानाधिकरण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। स्थानिनी स्थानिनी स्थानिन नकारांत, स्थानिन स्थानिन है, नकारांत पुमलिंग स्थान या नपुंसक लिंग स्थानिन शब्द सप्तमी एक वचन है। या सभी को हाँ ठीक है, सभी को नपुंसक सामान्य नपुंसक कम कर दीजिए। तो अर्थ क्या हो गया जी? समानाधिकरण का अर्थ तो आपको पता ही है, समानम अधिकरणम, यही और यशामा पदान समानाधिकरण पद या समानाधिकरणम। तो या पद जब करेंगे तो पुमलिंग कर लेंगे, समानाधिकरण मैंने समानाभिधेय सती, ये अर्थ हुआ कि समानाधिकरण युष्मदी उपपदे या युष्मदी उपपदे समानाधिकरण सती, मैंने युष्मद समीप में उच्चरित मैंने समानाधिकरण समान अभिधेय होने पर, समान अभिधेय होने पर स्थानिनी अपि प्रयुज्माने अपि और अप्रयुज्माने अपि। स्थानम का अर्थ मैंने बताया था कि स्थानम प्रसक्तम अस्थित स्थानी, माने प्रसक्त प्राप्त है जिसका, प्रसंग है जिसका, वो स्थानी हो गया। तो जिसकी प्राप्ति ऐसा प्रसंगे अपि प्रयुज्माने अपि ऐसा अर्थ हो गया कि समान अधिकरण वाले युष्मद् के समीप में उच्चरित होने पर तो समानाधिकरण, माने समानाधिकरण का मतलब हुआ कि समान अधिकरण है जिनका, जिनका अधिकरण जिसका वाच्य समान है, समान को कहने वाला है और तुल्य कारक को। जैसे हमने कहा कि त्वम पचसी, त्वम पचसी, तो त्वम का त्वम जिसको कह रहा है, पचसी का सी भी उसी को कह रहा है, तो समान अभिधेय है, समान वाच्य है। तो समान वाच्य होने पर समाने अधिकरणे सती, माने समान अधिकरणे सती, समानाभिधेय समान विधेय सती तुल्यकार के सती, ऐसा तुल्यकार के सती युष्मद् उपपदे स्थानिनी अपि माने समीपोच्चरित युष्मदी उपपदे, उपपदे समीप में उच्चरित युष्मद् का प्रयोग होने पर भी न होने पर भी, ऐसा अर्थ कीजिएगा। पहले अन्वय में ऐसा ही करेंगे, समानाधिकरणे सती उपपदे युष्मदी स्थानिनी अपि माने प्रयुज्माने अपि अप्रयुज्माने अपि मध्यमः भवति। समानाधिकरण होने पर, समानाभिधेय होने पर, तुल्य कारक होने पर त्वम का भी, त्वम जिस अर्थ को कह रहा है पचसी में सी भी उसी अर्थ को कह रहा है। समानाधिधेय होने पर समीप में उच्चरित युष्मद् शब्द का प्रयोग हो भी न हो भी तब भी मध्यम पुरुष हो जाता है। इसलिए त्वम पचसी, युवाम पचथ, युयम पचथ, ये हो गया और अप्रयुज्मान में हो गया पचसी पचथ पचथ। आगे है प्रहासे च मन्योपपदे मन्यते रुत्तम एक वच्च, प्रहासे अकारांत पुमलिंग, प्रहास शब्द प्रहास शब्द सप्तमी एक वचन है, चौव्य पद है मन्योपपदे मन्योप मन्योपपदे अकारांत पुल्लिंग मन्योपपद सब सप्तमी एक वचन है और मन्यते हे इकारांत पुल्लिंग मन्यती शब्द सप्तमी पंचमी व्यक्ति एक वचन है उत्तम अकारांत पुल्लिंग उत्तम शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है और एक पद जो है अव्यपद है चौ जो अव्यपद है मन्योपपदे में समास है मन्य उपपदे यस्य या मन्य उपपदम यस्य मन्य उपपद में है जिसके या मन्य उपपद है जिसके मन्य उपपदम यस्य सब मन्य उपपद तस्मिन मन्योपपदे बहुव्रीहि समास हो गया और ऊपर से युष्मदुपदे स्वराधिकरणे सान्यपि मध्यम की अनुवृत्ति आ रही है। प्रहास माने परिहास तो प्रहासे गम्य माने माने परिहास गम्य मान हो जिसको किडिंग कहते हैं किडिंग किडिंग आई एम किडिंग प्रहास प्रहास गम्य मान हो हसी गम्य मान हो तो प्रहासे गम्य माने मन्योपपदे मन्य उपपद में है जिस के जिस धातु के मन्य उपपद में है जिस धातु के मन जिस मन्योपपदे धातु मन्य उपपद में है जिसके जिस धातु के उपपद में मन्य है समीप में उच्चरित मन मन्य है मन्य है मन्य उपपद जिस धातु के समीप में उच्चरित है वो मन्य उपपद हो गया। युष्मदी उपपदे समानाधिकरणे सती युष्मदी उपपदे स्थानिन्यपि परियुज्मान्यपि अप्रयुज्मान्यपि मध्यम पुरुषो भवति उत्तम पुरुषो भवति मध्यम पुरुष नहीं मैं गलत बोल दिया उत्तम पुरुषो भवति असत उत्तम उत्तम पुरुष उत्तम एक बद भवति तो समानाभिधेय होने पर अर्थवा की प्रहास गम्यमान होने पर मन्य उपपद वाले धातु मने समान मन्य उपपद वाले धातु से मन्य उपपद वाले धातु से मन्योपपद धातु से मन्य उपपद में है जिसके मने मन्य उपपद है मन्य है उपपद जिसका ऐसी धातु से मने युष्मद उपपद रहते समान अभिधेय होने पर युष्मद शब्द का प्रयोग हो या न हो तब भी मने मध्यम पुरुष भी होता है तब भी जो है मध्यम पुरुष होता है और मध्यम पुरुष होता है मन्यते उत्तम और मन्य धातु से उत्तम होता है ऐसा है मैं ठीक बोला था मन्यते उत्तम मन्य धातु से उत्तम पुरुष होता है और मन्योपपद मन्य उपपद में है जिसके जिस धातु के मन्य उपपद में है जिस धातु के उस धातु से मध्यम पुरुष होता है ये अर्थ है। तो प्रहासे गम्य माने प्रहास गम्य मान होने पर प्रहासे च गम्य माने समानी समाना समानाधिकरणे सति युष्मदे उपपदे युष्मदे स्थानिनी अपि प्रयुज्माने अपि अप्रयुज्माने अपि मन्योपपदात धातोः परम मध्यम पुरुषो भवति और मन्यते स धातोः उत्तमः पुरुषो भवति असच एक बद भवति वह एक वचन होता है हाँ? वह एक बद होता है माने एक बद माने एक एक अर्थ को कहने वाला होता है एकत्व भी होता है ये कह रहे हैं कि एक बद होता है। तो उदाहरण के लिए इसमें जो दिया है ये दिया है कि यही मन्ये ओदनम भोक्ष्य से नहीं भोक्ष्य से भुक्ता सो अतिथि भी तो यही मन्ये ओदनम भोक्ष्य से तो यहाँ पर तुम ऐसा ही मैंने ऐसा समझते हो कि मैं चावल खाऊंगा? नहीं खाओगे, क्योंकि वह तो अतिथि ने, तुम्हारे चावल जो है अतिथि ने खा लिया। तो यहाँ पर हंसी मजाक में बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि एही मन्ये ओदनम भोक्ष से, तुम मानते हो, तुम ऐसा समझते हो कि चावल खाओगे तो नहीं भोक्ष से, तो नहीं खाओगे क्योंकि वह तो अतिथि ने खा लिया। यही कोई एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त से कहता है, हंसी मजाक में कहता है, अई सखे यही आ इधर आ, मन्ये त्वम मन्ये, यहां पर बोलते हैं मैंने मन्ये त्वम मन्ये अहम उदरम भोक्ष से यदि नहीं भोक्षते भोक्ता सो अति देवी, हे मित्र तू मैंने आ तू समझता है कि मैं चावल खाऊंगा उदनम भोक्ष से, बोलते नहीं भोक्ष से नहीं खाओगे, अतिथि ने उसको खा लिया। तो यहां पर किसी व्यक्ति का किसी मित्र के प्रति जो उपहास वचन है, और यहां पर युष्मत जो त्वम शब्द है ये समीप में उच्चरित है, मन उपपद वाले जो भुज धातु है, मैंने यहां पर मन जो उपपद है मैंने मन उपपद में है जिससे या जिसके, तो मन्योपपदे उदाहरण जो दिया कि मन्य ओदनम भोक्ष से मन उपपद में है, सबीप में उच्चरित है इस भुज धातु के, यही के बाद कौमा है, ध्यान रखिएगा, यही के बाद कौमा है आ, फिर आगे है मन्य ओदनम भोक्ष से, तो यहां पर तू ओदन खाएगा मैंने मैं ओदन खाऊंगा ऐसा मानते हो, तो यहां पर जो है कि मन्य उपपद बाले जो धातु भुज है उससे मध्यम पुरुष हो गया, इसलिए भोक्ष से हो गया भोक्ष से, और मन्य को उत्तम पुरुष हो गया, तो मन्य हो गया उत्तम पुरुष, तो मन्य ओदनम मैंने ओदन खाएगा चावल खाएगा तू, मैंने मैं तू मानता कि मैं चावल खाऊंगा, भाव ये हुआ हाँ, सदा तो तू चावल ओदन खाएगा तू, बोलते नहीं भोक्ष से नहीं खाओ नहीं खाएगा, तुम ऐसे मानते हो, तो यहां पर मध्यम पुरुष को मध्यम पुरुष दे रहा है, तो यहां पर मन्ये का अर्थ है कि अहम मैंने त्वम ओदनम भोक्ष से तू चावल खाएगा, अहम मन्ये मैं मानता हूं ऐसा के मैं मानता हूं तू चावल खाएगा, तो इति न भोक्ष तू नहीं खाएगा, एक बार बोल दिया तो तू नहीं खाएगा भोक्ष से मैंने भुक्ता सो अतिथि, अतिथि भी अतिथि ने उसको खा लिया, तो यहाँ पर यह है मन्य का अहम अध्याहार कर लीजिएगा, मन्य अहम ओदनम भोक्ष से मैंने मैं चावल खाऊंगा, यहाँ पर अहम है वहां मध्यम पुरुष, परंतु जो है वो मैंने क्या बोलते हैं अहम को मध्यम पुरुष है, परंतु अहम को इस तरीके से कह रहा है, ऐसे यही आ मन्य रथे न यास्यसि, मन्ये रथे न यास्यसि, तू मानता है कि मैं रथ से जाऊंगा, नहीं यास्यसि नहीं जाएगा, यातः तेन ते पिता, तेरे पिता जो है उसको ले गया, तेरा पिता जो है उस पर चढ़ करके रथ पर चढ़ करके चले गए, तो यहां पर जो भोक्ष से में उत्तम पुरुष भोक्षे तथा मन्य में मध्यम पुरुष मन्य से प्राप्त था। भोक्षे में मैंने भोक्षे प्राप्त मैं खाऊंगा ऐसा प्राप्त था, सो उत्तम के स्थान पर मध्यम कर दिया और मध्यम के स्थान पर उत्तम का विधान कर दिया। और उदाहरण में भू धातु से मन उपद वाले तो मध्यम पुरुष हो गया, मैंने भोक्षे करना चाहिए था मैं मानता हूं, परंतु उसके स्थान पर क्या कर दिया, भोक्षी करके कर दिया, भोक्षे से मध्यम पुरुष का प्रयोग कर दिया। और तू मानता है तो मन्य से का प्रयोग करना चाहिए था परंतु मन्य कर दिया, ये इसमें कह रहे हैं। प्रहासे से मन्युपदे मनित्रोत्तम एक बच्चा आगे अस्मदुत्तम अस्मदी नकारांत नपुंसक लिंग सप्तमी एक वचन उत्तम आकारांत पुलिंग उत्तम शतंत्र एक वचन है, बस कुछ भी इसमें नहीं है। उसमें उपपदे और समानाधिकरण स्थान पे मृत्यु आदि को समानाधिकरण सती समानाभिधेय सती तुल्य कार्य के सती उपपदे अस्मदी स्थानीनी अपि अर्थात प्रयोजमाने अपि और प्रयोजमाने अपि उत्तम पुरुष भवति, बोल रहे हैं कि समान अभिधेय होने पर तुल्य कारक होने पर समीप में उच्चरित अस्मद का प्रयोग होने पर भी और न होने पर भी मध्यम पुरुष होता है। अहम पचामी आवाम पचाम वयम पचाम अप्रयोजमाने भी मैंने प्रयोग न होने पर भी अहम का प्रयोग नहीं किया, आवाम का नहीं किया, वयम का नहीं किया, तो पचामी पचाम पचाम। आगे है शेषे प्रथम शेषे अकारांत पुलिंग शेष प्रथम एक वचन है सॉरी सप्तमी व्यक्ति एक वचन है प्रथम अकारांत पुलिंग प्रथम सत प्रथम एक वचन है। यहाँ पर जो है शेष कसमा शेष किससे बचा हुआ कसका शेष भाई जो बता यह है कौन शेष किससे शेष किससे बचा हुआ किससे बचा हुआ ये तो उक्ता उक्ता अन्य शेष ऊपर जो कहा है उससे भिन्न शेष है। ऊपर क्या कहा है ऊपर कहा है युष्म अस्मद उससे भिन्न क्या हो गया उससे भिन्न हो गया तत् उससे भिन्न हो गया। तो मध्यमोत्तम विषयात अन्य मध्यम और उत्तम से भिन्न जो है अन्य जो है वह शेष है वह तत् हो गया और अन्य जितने भी नाम है वह सब हो गया। तो अर्थ क्या हो गया शेषे अभिधेये शेष अभिधेय होने पर शेष विषय में या शेषे विषये यहां पर ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है उपपदे की अनुवृत्ति आ रही है समानाधिकरण की आ रही है स्थानीय की आ रही है स्थानीय पे की आ रही है सबकी अनुवृत्ति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया अर्थ हो गया सेम वैसे ही कि समानाधिकरण अर्थात तुल्यकार के अर्थात समानाभिधेय सती उपपदे शेषे प्रयुजमाने अपि अप्रयुजमाने अपि स्थानीय अपि माने समीप में उच्चरित शेष अर्थात मध्यमोत्तम विषयात अन्यस्मिन् उपपद अन्यस्मिन् सति या अन्यस्मिन् माने के समीप में उच्चरित अन्य के अन्यस्मिन् प्रयुजमाने अपि अप्रयुजमाने अपि मध्यमोत्तम विषयात से अन्य मध्यमोत्तम विषयात अन्यस्मिन् प्रयुजमाने अपि अप्रयुजमाने अपि तो मध्यम और उत्तम से भिन्न के प्रयोग होने पर भी न होने पर भी यह मध्यम प्रथम पुरुष होता है। अर्थ वैसे ही होगा अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा कि फिर एक बार बोल रहा हूं कि समानाधिकरणे सती समानाधिकरणे समानाभिधेय अर्थात तुल्य कार्य के सती तुल्य कारक होने पर समानाभिधेय होने पर समीप में उच्चरित युष्मद अस्मद से भिन्न शब्द के प्रयोग होने पर भी और न होने पर भी क्या होता है प्रथम पुरुष होता है। तो इसको अपनी भाषा में करें कि मध्यमोत्तम विषयात अन्य शेष यत्र युष्मद अस्मदि समानादि करने उपदे न अस्तः तस्मिन् शेष विषये प्रथम पुरुषो भवति मने जहाँ युष्मद अस्मद समानाधिकरण उपद न हो उस शेष विषय में प्रथम पुरुष होता है, जैसे पचति पचता पचंती सह पचति सह आगछति रामा पचति अनंत संस्कृतम पठति वसुधा व्याकरणम पठति इत्यादि। आगे है पर सन्निकर्ष संहिता। पर सर्वनाम पुलिंग परिषद प्रथमांत एक वचन या अकारांत पुलिंग परिषद प्रथमांत एक वचन है। सन्निकर्ष अकारांत पुलिंग सन्निकर्ष प्रथमांत एक वचन है। संहिता आकारांत स्त्रीलिंग संहिता शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अर्थ हो गया पर शब्द जो है अतिशय वाची है। पर शब्द जो है यहाँ पर अतिशय अर्थ को कह सर्वनाम को नहीं कहेगा, अकारांत पुलिंग ही कह दीजिए। पर सर्वनाम अन्य अर्थ में होता है, तो पर माने अत्यंत अतिशय। तो क्या अर्थ हो गया जी, पर माने अतिशय अत्यंत सन्निकर्ष समीपता। तो अत्यंत सन्निकर्ष जो है समीपता है वह संहिता है। किसका? तो शब्दों में किसका होगा? वर्णों का ही होगा। व्याकरण शास्त्र में वर्ण के अलावा और क्या कोई वस्तु तो होगा नहीं, इसलिए वर्णानाम पर अतिशयित सन्निधि अतिशयित सन्निकर्ष प्रत्याशक्ति ही संहिता संधि को होती। वर्णों का जो अतिशय अतिशयित सन्निधि अतिशय सन्निधि वर्णों का जो अत्यंत सन्निधि है समीपता है प्रत्याशक्ति है वही आसक्ति समीपता हो गया उसकी संहिता संज्ञा होती है। जैसे दधि अत्र दध्यत्र ई और अ का अत्यंत सन्निधि इसलिए ई को जैसे ई को य हो गया मध्वत्र इत्यादि सब में प्रत्येक वर्ण आपस में संहिता वर्णों का अच्छे सन्निधि है। म का सन्निधि है अ के साथ अ का सन्निधि है, ध के साथ ध का सन्निधि है, उ के साथ उ का सन्निधि है, अत्र के अ के साथ अ का सन्निधि है, त्र त के साथ त का सन्निधि है, र के साथ र का सन्निधि अ के साथ इत्यादि ऐसे करके। आगे है विरामो बसानाम। विराम अकारांत पुल्लिंग विराम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अवसानम अकारांत नपुंसकलिंग अवसान शब्द प्रथम एक वचन है। तो गया विराम अवसान संजको भवति। विराम अवसान संजक होता है। विराम माने विरम्यते अनेन तिथि विराम जिससे विरम्यते विराम को प्राप्त होता है। हाँ। तो अनेन विरम्यते आगे विरम्यते अनेन ये तृतीय अर्थ में कीजिएगा कि एक तो होता है विरमणम विराम रुकने का नाम विराम है और दूसरा है कि विरम्यते ये नैति विराम माने जिससे व्यक्ति ठहरता है विराम को प्राप्त होता है जिससे। अब आगे कोई काम ही नहीं होना है उसके आगे तो ठहर गया तो आगे जो काम नहीं होना आगे काम का अभाव है इसलिए विराम माने अभाव ऐसा हो इसलिए विराम का मतलब हुआ अभाव। क्या बोल रहा है विरम्यते अनेन इति विराम या विरम्यते ये नैति विराम माने ये न विरम्यते जिससे ठहरा जाता है विराम किया जाता है। तो आगे कोई कार्य नहीं है आगे कार्य का अभाव है इस कारण से ठहरा जा रहा है इसलिए जिस कारण से ठहरा जा रहा है जिससे ठहरा जा रहा है जिस कारण से तो यहाँ पर जो है विरम्यते ये तृतीय अर्थ में जो है विग्रह कर दिया हमने विरम्यते ये न या अनेन तो इसलिए अभाव विराम का मतलब अभाव। वर्णानाम उच्चारण अभाव किसका अभाव वर्णों के उच्चारण का अभाव। तो विराम अवसानम भवति माने वर्णानाम उच्चारणाभाव अवसान संजको भवति वर्णों के उच्चारण का जो अभाव है वह अवसान संजक दधि मधु वृक्ष प्लक्ष इत्यादि। तो वृक्ष प्लक्ष यहाँ पर वृक्ष है सु है ससज सरु अब रू का अनुबंध रूप से कर रहा हो तो वृक्षर हो गया और वृक्ष उसके आगे कोई और कार्य नहीं है तो वर्ण वर्ण खर अवसान विसर्निया खर के परे रहते और अवसान के परे रहते यहाँ पर उसके आगे विसर्ग के अलावा और कोई कार्य ही नहीं है इसलिए वर्णों के उच्चारण का अभाव है आगे तो इसलिए वहां पर विसर्ग होगा। देखो उसमें वृक्ष बन गया प्लक्ष बन गया ये और दधि मधु में अवसान होने से क्या हुआ अणु प्रवेशन नासिक अनुनासिक हो गया तो अणु प्रग्रेसिव नवसूत्रिका की अनुवृत्ति ले आइए और अर्थ सूत्र निकाल लीजिए 8456 है, अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 56 नंबर सूत्र है 8456। अणु प्रग्रेस्यानुनासिक अण नकारांत पुलिंग अंशब संस्थिति वचन है, अणु अप्रग्रह्य अकारांत नपुंसक लिंग अप्रग्रह शब्द संस्थिति वचन है, अनुनासिक अकारांत पुलिंग अनुनासिक शब्द संस्थिति वचन है, समास है न प्रगृहियम अप्रगृहियम तस अप्रगृहस्य, नहीं तत्पुर समास हो गया। ऊपर से वा बसाने की अनुवृत्ति आ रही है, वा बसाने से अवसाने की अनुवृत्ति आ रही है, वा बसाने से अवसाने की अनुवृत्ति आ रही है, या वा बसाने दोनों की, वा की भी अनुवृत्ति आ रही है, अवसाने की भी अनुवृत्ति आ रही है। हाँ, तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ क्या हो गया, अर्थ हो गया कि अवसाने अवसाने वर्तमानस्य अप्रगृहस्य अणः, मने अप्रगृहस्य अणः विकल्पेन अनुनासिक भवति, अनुनासिक अनुनासिक आदेश भवति स्थाने, मने अवसान में वर्तमान जो प्रगृह है भिन्न जो अण है, प्रगृह है जो भिन्न इदु देदु चिन्ह प्रगृह में इकारांत उकारांत जो बताया था, वो जो प्रगृह से भिन्न जो अण है अय उरिल रे अय इत्यादि, वो उसके विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है, दधि दधि मधु मधु कुमारी कुमारी। तो यहाँ पर दधि में ई जो है अवसान जो है जिसके कर के आगे वर्णों का उच्चारण का अभाव है, तो अवसान है, उस अवसान के परे रहते, ऐसा समझ लीजिए अवसान के परे रहते प्रगृह भिन्न जो अण है, अवसाने परतः मैंने अवसान के परे रहते जो प्रगृह भिन्न जो अण है, प्रगृह भिन्न जो अण है उसको अनुनासिक आदेश हुआ अंतिम अल के स्थान पर, तो अण तो आकार भी है इसलिए अलोन्त से अंतिम अल के स्थान पर होंगे, इसलिए अवसाने परतः प्रगृह भिन्न से अण अंत अल स्थाने विकल्पे न अनुनासिक आदेश भवती, इसलिए दधि और नहीं हुआ तो दधि मधु मधु कुमारी कुमारी, ऐसा ये हो गया। इति प्रथमोध्याय, ये प्रथम अध्याय समाप्त हो गया, 2 घंटे में हमने पूरा कर लिया, तो एक पाद हो गया। अनंत जी, अनंत जी चलिए कोई बात नहीं, ओ कट गए होंगे, तो ये जो है कि हमने कर दिया। अब मैं जो है इंडिया जा रहा हूँ, आर्यावर्त देश जा रहा हूँ, तो वहां पर रह करके पाठ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पता नहीं, यदि होगा तो सब जुड़ जाएंगे, सबको जो है आप लोगों को स्काइप में जुड़ना पड़ेगा, और यदि नहीं हो पाएगा, मैं 3 अगस्त तक जो है, 3 अगस्त का मेरा वापसी है, तो उसके बाद ही दूसरा पाठ चालू करेंगे, और यदि संभव हुआ तो वहां से हम कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो अगस्त में चालू करेंगे, समझ गए जी, पाठ आरंभ करेंगे। हाँ सर, कोई शंका तो नहीं है ना, सभी समझ में आ गया जो पढ़ाया था अभी। हाँ सर, हम तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति ही। सभी को सादर नमस्ते जी, नमस्कार, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।